Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 154. podcast. Megtaláltam végére, hogy hányadik. És hát igen, két hetente van. Érdekesnek érzed ezt az információt? Amúgy nem. Gondoltam, én mindig így köszönök be, tudod, hogy sziasztok! Most így fogok. Egész adás alatt. De és tényleg van az, amikor így csinálod a videót, és így ötször, neked nem szokott lenni, hogy ötször újra veszed? Hogy sziasztok! Hellóztok! Szia! És így kus már! Igen, és így, mert vagy túl hülyén sikerül, vagy nem elég hangos, vagy gáz, és akkor össze... Vagy igen, ilyen, nagyon ilyen Amerika, tudod, ez a hello, sziasztok! Igen, ez itt a good luck! Ja, nem, várj, ez másik. Ja, egyébként Marcit megkérdeztük, hogy hol van, és ránk. Nem az, hogy lerakta a telefont, a rám cseszte! Hallod, robbant meg minden. Nem biztos, hogy egészen így volt, de tény, hogy Marci most nem tud itt lenni. De lehet, hogy majd betoppan. Viszont Balázs, visszahalljuk magunkat nálad, még mindig. De hogyan? Nem tudom. A háttérben. Háttérben? Uh-huh. De lehet, hogy a háttérbe. Jó, akkor nem tudom, mit változtatok. Lehet, hogy ott ülünk mögötted, és ott podcastelünk. Lehet egyébként. Tényleg nézz körül, Balázs. Balázssal ott nem vagyunk ott? Véletlenül. Esetleg mondjátok németül, hát, hogyha a gép megérti. Micsoda? Hát, hogyha a gép megérti. Miért van németül? Német nyelvű területen van éppen. Ja, Schwenzenkund, Schwenken, Feigen van, tehát oké, persze, nagyon jótok németül. Igen, ez Butterbrot. Butterbrot. Igen, szóval itt van velünk igazából még Lali, meg itt van Balázs is. Marci, sziasztok. Meg nincs itt. De ezt tudják már, ha lesz. De én most azért is bemondom. Esetleg ráerősítenél, Alex? Kajne Marci. Itt. Ja, várj, hazudtam. Nincs, Marci. Erről szól már egy perc az adás. Na, Igen, akkor át is nevezem gyorsan az adást. Nincs itt Marcira. Nagyon érdekes lesz másfél-két órán keresztül. Nincs itt Marci. Vajon mi történt? Kattints a részletekért. Hol van nem, Marci nem. kérdőjel? Nem kattints a részletekért. Sose gondoltad volna, miért nincs itt Marci. Miért nincs itt Marci, igen. És így nem tudnád meg soha. Igen. Csak megnéznéd a videót. Itt van egy csávó, akit így kibannoltak Twitchről. Egyébként amúgy szerintem tényleg indokolatlanul. És akkor ilyen nagy ilyen, még gyűjtöttek is aláírásokat, hogy a csávót visszaszedjék. Egy elég nagy YouTube-os volt, egy amcsi arc. De nem is ez a lényeg tulajdonképpen, hanem hogy volt egy ilyen videója, amikor így átment YouTube-ra, rengeteg feliratkozója volt ugye Twitch-en, valahogy újra akarta kezdeni, átment YouTube-ra, és csinált egy ilyen videót, hogy diagnosztizáltak, tudod, és angolul úgy jön ki, hogy vid, pont, tudod, tehát, hogy és ezzel diagnosztizáltak, hogy tudod, mint hogyha valamilyen nagyon durva betegsége lenne. És akkor ilyen 36 vagy 40 perces videó, és így megnéztem, és így már voltak ilyen kommentek, a videó 25-45-kor kezdődik, és 25-47-ig tart. Meg ilyenek, tudod? És kiderült, hogy a csávónak ilyen semmi. Tehát, hogy ilyen... A kedvencem abba, ilyen műfajban az volt, amikor a csávó csinált van egy ilyen animátor videós srác, ilyen kis animációkat csinál, sztorikat mesél el, és van már 1 millió feliratkozója, és csinált egy olyan videót, hogy tényleg működik a clickbait, tudod? És így rákattintasz, tudod, ilyen, de hatalmas villódzó ízi, meg szivárvány, semmi. Mit, rákattintasz, 1 másodperc, ja, tényleg. Tudod, ez nagyon jó. Az rohadt nagy, tehát, hogy így... tehát az zseniális. Gergő, mondja... kérlek, hozd meg velünk, hogy miért ez a címe az adásnak, mert engem nagyon érdekel. Na, hát figyelj. Az van, hogy felveszik, jó? Clickbait. Ezért. Több másról fogunk beszélni. Itt van vendégünk, Mohácsi Gábor, a Vecsernyei Fanemesítő Szövetség elnöke, és a nem tudom, két szikű növények. Ahogy megígértük. Ahogy megígértük. Tényleg ez a még hülyének is nézel mindenkit. Ahogy megígértük, igen, hol nem, és nem, mikor, nem. Tudod? Nem ahogy megígértük, hanem ahogy kértétek. Igen, ti kértétek. Ez a másik, ez a nagy YouTube bullshit. Fotelep tulajdonos. Mi? Ez a sokan kérdeztétek. Jaj, adjad már. Nem kérdeztétek. Sokan kérdeztétek. Ez a valaki tolt róla egyetlen kommentet, és a kommentekben írtátok. Ne, de nem, de azt is úgy kell tárni, hogy sokan kérdeztétek. Sokan a... írtátok, tudod? Sokan írtátok, honnan vettem ezt a szuper USB-s bögremelegítőt? A www.eszvednek.hu Sokan írtátok, hogy honnan vettem a bögremelegítőt. Persze nem akartam vele menőzni, de most, hogy ilyen kérdétek. A kuponkódom és a voucherem és a ízés... Igen. És a bögrét köszönöm a... Köszönöm, ma is iratkozzunk a fel is Ryan.twitch.hu A videót támogatta, és a Ryan.twitch.hu pont. Na, most hát láttam egy ilyen, ez egy jó ilyen start. Videót. Jó start. Láttam egy ilyen videóst. Na, kezdem az elejéről. Igen. Tehát az van, hogy... Tehát van ez, hogy videós. Van ez, hogy videó. Van ez, hogy YouTube. Az milyen? A videós. Igen. Igen. Tehát a YouTube-ra készítget izéket. Szóval, hogy mostanában valahogy nem tudom, így azt a szórakozást találtam ki magamnak fáradt perceimben, hogy ilyen underground videósokat nézegetek. Most ez alatt mit értek, kérdezitek? Hát olyan videósokat, akik nem challenge videókat készítenek, meg tehát nem ezt, amit egyébként... Tehát nem a mainstream fost? Tehát nem a mainstreamet. Hát, hogy most fos vagy nem fos, azt nem szeretném én most így igazából megítélni, bár igen, tudjátok, hogy mi a véleményem. Viszont nem ezeket csinálják, hiszen egyébként ez rengeteg embernek tetszik, ezzel nincs is semmi baj, el is fér a YouTube-on. Viszont szerintem rémunalmas, úgyhogy gondoltam, hogy esetleg utána nézek, hogy ezen kívül van-e másmilyen tartalom, amit így lehet így nézni, tudod, és... Mindenfélét nézegettem, mindenféléket keresgettem, és így pontosan ezért így rátaláltam így erre az underground vonalra a YouTube-on, és hát több, mint meglepő. És gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk erről, nem akarom az elején már is leszpoilerezni az összes találásomat, vagy hát az összes olyan, hogy is mondjam, videóst, akit én itt találtam magamnak. Egyébként nagyjából szinte szigorúan név nélkül szeretném majd mondani. Most közben itt a Lalit bekérdezett. És bocsánat, közben válaszoltam neki, ilyen hülyeséget kérdezni, hogy na mindegy. Ezt megkérdezheted volna élőben is. Ne, én pont most akartam érni, hogy mire? Ezt most én sértettem. Mert Lali megkérdezte, hogy jöjjek, de tudod, mert így elkezdődött a műsor. Tehát így hova, Lali? Van valami igen, programod? Csak nem tudom, mennyire emlékszel, hogy mi az adás előtt is beszélgettünk valamiről. Inkább igen, azt mondd el, hogy mi van azzal na, ez a az esőttel. Hallod, amióta itt vagyok, private cseteltek, hagyjátok már. Nem véletlen. Hallod, de akkor úgy kell mondani, hogy a többiek háta mögött beszéltük. Azt mondták, hogy. Jó, és én meg úgy tudom, hogy igen. Az NS által meg nem erősített hírek szerint. Igen. Nem, inkább ne gyere, Lali. Na, pedig tök jó volt. Csak... Jó, ez tényleg jó volt. Na mindegy, szóval gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk erről, mert nem csak ilyen formája van a YouTube-nak, hanem vannak olyan videósok is, akik nem annyira népszerűek, és mégis azért gyártanak tartalmakat, és szerintem sokaknak azért elkerülik a figyelmüket, úgyhogy... A csatornám linkje a videó leírásában. Igen, új csatornám linkje a videó leírásában van. Gameplay csatornád linkje a leírásában. Igen, az... De a gameplay az már nem underground, vigyázzatok. Grand, hát az... igen. Az underground. Na jó. Nem, az tökre nem. Gameplay szerintem az kajak mainstream. Utána mainstream, igen. Na, de... Ami azért fura. Amit mi fura rajta? Hát, mi hogy fura? A gameplay mainstream, tehát hogyha ezt mondtad volna egy, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, hogy a game az lesz mainstream, hogy másokat nézel, ahogy játszik. Igen, és még a végén még azért... csajokat is fel tudnak szedni a gamerek. Igen, tehát azért én meglepődtél volna, tudod? Na jó, ebben nem menjünk be. Miért, Balázs magas érintve magas. Érzed magad? Nem. Váltsunk témát, tehát az Underground videósok, Vladita meg főleg kussolja. És Alexet mondtam véletlenül, de Balázs tudta, hogy rámondta. Jaj, most már leesett, milyen, na jó. De az a baj, ezt a nézők nem tudják, tehát ez igen, addig jó. Addig jó. Tehát Underground videósok, keveri folytas. Ne, semmi Underground videósok, tehát először is ti szoktatok egyébként így nézni ilyen videósokat, akik esetleg nem annyira ismertek? Igen. És nektek így, mit tudom, kellemes meglepetés volt, hogy ilyen érdekes tartalmat állítanak elő. Most már nem csak azért nem nézik őket egyébként, én azt vettem észre sokszor, mert rossz, vagy ilyesmi, hanem mert olyan maga a téma, hogy de most néztem egy videót az autófestésről, érted? Hát most az most egy olyan dolog, hogy azért szerintem nem 0-24-be keresnek rá erre a dologra az emberek YouTube-on. Nem, egyébként arról én is néztem már, de egyébként az, hogy miért underground, tehát hogy az underground meg a rossz között azért a határvonal az nagyon vékony. Igen, ahogy a művészetnél is, amikor mondják, hogy ez ilyen underground művészet, vagy tudod... Szerintem legalábbis. Hát igen, kicsit érzem én is, amit te mondasz, mert ebben az underground... De várjatok egy pillanatra, a minőség vagy a tartalom? De hát szerintem össze is függ a kettő a YouTube-on. Nem mindig, mert vannak olyan videósok, akik vérgáz minőségben raknak föl videókat. És baromi jó a tartalom. És nagyon-nagyon érdekes dolgokról beszélgetnek. Tehát ráadásul ilyen fej a képernyő közepén, és csak mondja a mondani valóját, és tök érdekes, nagyon jól tudja előadni, csak szegény annyira egyszerű a technikához, hogy nem is gondol arra, hogy egy jobb minőségű mikrofonnal és egy jobb kamerával 100 000-szer annyi embert érne el, mint azzal a technikával, amivel fölrakja a videóit. Hát igen. Mondjuk azért ebbe se értek teljesen egyet, mert nézd, hogy például Vidman baromira gyenge cuccokkal kezdte a videózást, és még nagyon hamar nagyon ismert lett. Jó, mondjuk ott nála azért mögötte volt egy jó ötlet. Igen, jó, de ő viszont nagyon gyorsan váltott, nagyon minőségire. Oké. Okay. Köszönjük, ennyi volt már a podcast. Örülök, hogy kibeszélhettük. De most mi lett ez a csend? Nem tudom, ez így jött, de nagyon vicces volt. Hát de rohadt vicces, de miért mindig nálam? Ezt valaki magyarázza meg, hogy nálatok miért nem lehet ez vicces. Nem tudom, bevonzod. De rohadt jó volt, hogy egy ilyen... Nagyon jó volt. Nagyon élveztem. Jó, akkor most elmondom. Rendben, oké. Okay. Akkor most elmondom, hogy Keveri mivel szórakozik. Keveri azzal szórakozik, hogy van egy... De most miért van egy alkalmazottja, Peti. És Petivel írtó gáz videókat néznek, és ezen szórakoznak, hogy... és linkelgetik, és örülnek neki. Jó, hát igazából nem tagadom. Kár is lenne. Szóval, hogy van ez? Hogy van ez, Kameri? Nem, de ez viszont azért gáz, Alex, mert hogy én nem maradtam csak csöndben. Miért nem mondasz róluk is gáz dolgokat? Jó, ez ilyen guilty pleasure, tudod, ilyen bűnös élvezet, hogy... De hogy mi az, tudom... hogy szar videókat nézünk és örülünk, hogy mi jobbak vagyunk? Vagy... Jó, nem erre értettem. Igen, ha már nem néznek sokan, akkor legalább örüljek annak, hogy másikat még kevesebben néznek. Nem, tehát nem, a lényeg nem, az volt, nem hogy, az. Én... hogy ez a nagyon trágár, nagyon... Nem igaz, ez kamu, ez kam. De belefutottunk ilyenbe is. Például az a kamionos, vagy mi a túró? Nem, tehát nem akarom megnevezni, de mindenki ismeri azt az embert, akinek nincsen sok foga, és már én is sokszor előkerültem nála, mint mutyizó, meg mit tudom én. Tehát, hogy ez a réteg. Tehát, hogy... Jó, de igen, hallod, azok, de ez nem csak jók, ez. Én azokat fixen nézem, hát akkora cica harcok mennek köztük. Uh-huh. Halál vicces. Végre valaki megérti, tehát régen, ugye? Ezt már meséltem. Persze, mert egyébként ez onnan ered, hogy mi férfiak, lányok, ez most nektek szól, mi férfiak imádunk pletykálni, tehát ne higgyetek annak, hogy mi nem szeretjük ezeket, meg szerintünk ez egy dolog. Nagyon is szeretjük a pletykákat, és ez egyébként ugyanaz a kategória, amikor egy ilyen videót megnézel. Én pletykálni nem, tehát beszélni nem szeretek, de lehet, hogy szeretek róla. Na látod, ez egy önismereti óra is egyben. De jó, most kell. Kámeri, nehogy előhozd azt a tesztet, amit kitöltöttem. Jú, ez egy még jobb dolog volt. Na, tehát, hogy az van, hogy én azért nézem ezeket a videókat, mert engem nagyon érdekel az a része is a YouTube-nak, ami nem ez a challenge, tehát érted, a 25. ilyen, meg olyan, sose gondoltad volna, meg te tudod, az, amikor így ilyen őszintén úgymond paraszba nyomják az emberek a videózást, és nem pedig egy ilyen teljesen megcsinált dolog, ami alatt azt értem, hogy a teljesen teljesen megcsinált, ez most lehet, hogy ilyen pejoratívan hangzott, és igazából nem is erre gondoltam, tehát nem ilyen, mert azokkal a videókkal sincsen semmi baj, amikor rendesen meg van csinálva, az is egy hangulat kell hozzá, de vannak azok a videók, amikor így egyszerűen ilyen teljesen ösztönből jön a videósnak. Igen, a videó. Igen, tehát nincs koncepciója, hanem elkezdi csinálni. Hanem úgy jön, és elkezdi csinálni, és szerintem ez rém szórakoztató tud lenni, mert pontosan ezek miatt a cica harcok miatt egészen egyszerűen olyan szintű, vicces, ilyen már barátok köz szintű dolgok alakulnak ki, amik rém szórakoztatóak. Úgyhogy, és ez úgyhogy azért vicces egyébként, mert azok az emberek, aki alakul, halál komolyan veszik. Igen, igen, igen. És a végén így kicsit te is magadénak érzed ezt a dolgot, vagy nem tudom. Nem tudom. Ez nem kicsit ilyen, ilyen szappanoperás feeling? Nem kicsit, ez nagyon szappanoperás feeling. Tehát én már magamon vettem észre, hogy utálom magát a videós, tényleg, tehát egy ős bunkónak tartom. Tehát egy tényleg, tehát kevés ember van, akit nem tudok elviselni. És de, milyen de, szinten? De kedves, hogy még mindig nézed a csatornámat, még így. Hát jó, most nem akartalak név szerint. Tehát milyen szinten vagy bele habarodva a tartalomba, tehát gyűjtesz a társadalmi rehabilitációjára annyira? Vagy... Jó, nem azért ennyire nem durván. Inkább arra gondolok most, hogy tud, tehát ha mit tudom, én belekattintok egy videójába, akkor például tudom jól, hogy miről beszél. Érted? Tehát kicsit olyan, mint amikor, és Petivel egyébként ezt űzzük, akiről Alex beszélt, nálam dolgozik ugye Peti, és Petivel ezt űzzük, hogy is, ha valami van, akkor ezt így elő lehet hozni témának, és láttad, hogy mit szólt ennek, vagy mit szólt annak, és tudom, hogy gáz, minden, de valamiért nagyon nehéz róla lekattanni. Mert valahogy azt a... Ezt hívják clickbaitnek. Nem, tökre nem clickbait, és bár ők is megpróbálják csinálni, de ők általában rosszul. Mármint, hogy de nem, de hát ez a, aki ugye direkt rámegy erre a YouTube drámára, az ugye... Igen. Tehát, hogy az egyébként igazad szerintem. Van alapvetően, ez a magyar YouTube dráma, amúgy ebbe igazad van. Tehát és akkor annak az a clickbaitje, hogy ugye tovább folytatódik, és van, aki erre kitalálja, hogy hát ez ha felkapjuk, akkor leszünk olyan híresek, mint a bulvárlapok. Valóban. Valóban, bár itt ugye erre esély sincsen. Hát jó, most csak úgy mondom, hogy tehát hasonlóan működik. De értem. De értem egyébként, mit mondasz. Onnantól kezdve egyébként, hogy van YouTube híradó, vagy ilyen YouTube hírközösség, vagy bármilyen szervezet, aki ezeket monitorozza és tájékoztat róla folyamatosan, onnantól kezdve ennek van értelme. Tehát, hogyha megnézed a mai magyar, hogy hívják ezeket, celebeket, akkor ha nem beszélnének róla, akkor ők senkik lennének. Igen. Nekik és egyébként, ha megnézed, akikről hatalmat, nem beszélnek, azok is. Igen. Tehát nekik pont az ad hatalmat, meg elismerést, hogy nagyon sokat beszélnek róluk. És én általában ezért szoktam az ilyen kereskedelmi tévéket, hogyha ne adj Isten elkezdek egy filmet nézni, és bejön a közepében valamilyen idióta ilyen műsor a celebekkel, hát olyan reakció ideje a világon senkinek nincsen este 10-kor vagy 11-kor, ahogy én azonnal arrébb kapcsolok, és még a jó filmet is ott hagyom a francba, mert ez annyira fel tud bosszantani, hogy, tehát gyakorlatilag a CS sportplayerek miket meg nem adnának ezért a reflexért. Gyakorlatilag igen. De jobban jövőben látok, mint a prekogok, amikor kezdődik egy ilyen műsor. Prekogok. Prekogok. Jó. Igen, és egyébként, ha megnézitek az olyan celebek, akikről beszéltek régebben, és most már annyira nem beszélnek, azok is teljesen elmenni. Tehát, hogy nem is hallasz róluk egyáltalán sehol. Igen, igen. És be lehetne hozni ezt a régen kicsit minden jobb volt, hogy régebben azok voltak a, hát most mai szóval élve celebek, akik valami miatt híresek voltak, de ahhoz, hogy híres legyen, ahhoz mondjuk egy jó színésznek kellett lenni, egy jó írónak, vagy ilyeneknek. Tehát ott a celebség az valamilyen szintű értékrendet is tartalmazott, ami ma már szinte nem. Igen, igen, mert ott nem volt elég híresnek lenni ahhoz, hogy celeb legyen. De igen. Ma már valamiről... elég híresnek lenni ahhoz, hogy celeb legyen. Amúgy igen, tehát amúgy ez tök fura, amit mondatok, tehát ez ilyen kicsit ilyen paradoxonnak is tűnik, hogy azért híres, mert híres. Igen. Ami önmagában így belegondolsz, így iszonyat vicces, mert hogy így miért? Tehát, hogy ki dönti el, hogy ő híres legyen? Akikről hát nem beszélünk. Illuminati confirm. Áhóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó de most ez ártatlan szórakozás. Így kezdődött minden, aztán nézzek a második világháborút! Az a durva, hogy tényleg így kezdődik ez. Tehát, hogy... És akkor az elmondja a haverjának, aztán több is megtalálja, tudod? Nézd már, nézd már. Igen. És elkezd terjedni, tehát, hogy... És még akkor is, hogyha egy szerencsétlen, már bocsánat, de balfasz beül a kamera elé, és izé teleböfögi, teleröfögi a gondolataival az egészet, és szánalmasan gáz, tehát annyira gáz, hogy felvállalhatatlan, még ezzel is elismert lehet valamilyen szinten. Hát ez a csávó is, aki ezt a YouTube drámát csinálja, ugye a Zamcsiknál, vagy hát így az angol nyelvű területen. Aha, az a Tube News, tudod is, volt, is ennek, gáz. Volt egy volt ilyen az... paródiája is a Tube News, amire így rá, behívtak, mit tudom én, PewDiePie, de hogy az rendesen bejöttek, tudod, a paródiára, tehát ők beszéltek, és akkor talált közben egy kommentet, aztán elkezdett letiltogatni mindenkit, tehát nagyon jól beállította, hogy hogy néz ki igazából. Abszolút, és erre egyébként van igény, hiszen szerintem ez egy teljesen természetes dolog, mármint az embereknek ez kb. Így a lételeme, hogy beszéljenek másokról, nem? Tehát, hogy ez a társas dologhoz így hozzátartozik, és ebben viszont szerintem amúgy senkit nem lehet megróni, ha valaki erre rákattint, vagy érdeklődik. Most így tudod, így magamat védem. Igen, ezt éreztem, hogy igen. Akartam, hogy csak vártam, hogy észreveszitek-e, vagy sem, de most magamat kellett berektelnem, ez így nem annyira buli. Senkit nem lehet ezért megróni, főleg téged nem. Ez az, köszi! Köszi! Nem, igen, tehát... Tehát ugye amióta világban világ, az emberek beszélnek egymásra. Igazából ez az egész ezen múlik, meg hát ennek a következménye. Ez az egész celeb világ, meg celeb élet. Jó, de ez valahol a voyeurizmuson gyökerezik. Igen, igen, a leskelődésen, így van. És akkor gyűltünk ketten, Alex, és így fogalmunk nem volt, milyen szót használtatok. Ja, ja, igen, és a transz... Én a transzcendializmus felé hajlok, ha már mindenképpen bocs, valahogy... Bocs, rossz program van betöltve az agyamba, ez az IT-sokkos, gyorsan kicserélem podcast-esre. A Pokémont. A Pokémont gyorsan kicserélek. Rendben. Oké. Okay. Lali, megint kiderült, hogy úgy intelligens vagy ehhez a műsorhoz. Igen. Úgyhogy jó, hogy meg is kérdezted, hogy mi de van. De ne szóljatok már neki. Mert elmegy. Elbízza magát. Elbízza magát. Igen, tehát ugye így, hogy lett YouTube, hogy van a lépcsőház és van a házmester, meg van a fodrász, és akkor ezeknél az embereknél, ugye régebben ők voltak a pletyka elosztó, lementél a fodrászhoz, akkor a... Igen, a plegykahábok, tehát lementél a fodrászhoz, ő is tudott mindenkiről mindent, a házban a házmester is tudott mindenkiről mindent. Most már így, hogy van YouTube, meg hát gyakorlatilag minden hülyéhez be tudják vezetni az internetet, és minden hülye meg is tud jelenni az interneten, ez gyakorlatilag hatványozódott ez a dolog. Igen, mert így könnyen elérsz. Ugye az, amikor régen például a görögöknél, vagy a rómaiaknál kimentek ugye az emberek a piacra, és akkor ott mindent, amit csak akartak, ugye kikiáltották, tehát a régi igen. YouTube az ugye az volt, de hát ott helyben is korlátozták. YouTube-os. Tehát ott térben is ugye korlátozottak voltak értelemszerűen, muszáj volt nekik. Viszont ugye itt meg már ilyen nincsen, hanem persze. Egészen egyszerűen bárki megcsinálhatja, yeah. És hát hozzá se szólhatsz tulajdonképpen, tehát nem mondhatod, yeah. Hogy te... Ez a dolog, ez valahol a blogokkal kezdődött még annó. Igen. Mert régen mindenki blog volt. Mert ugye a blogolás előtt mi volt? Volt az újságírás. Viszont az újságírás az egy nagyon szűrt dolog volt, mert ott ugye nem az volt, hogy bárki, aki tollat ragadott, az beírt az újságba, és az meg is jelent, hanem lehet, hogy beírtak 200-an, és abból egy cikk jelent meg, amit az újságnak a szerkesztői méltónak tartottak arra, hogy az újságnak az arculatát, amit tudom én, tehát ugye nagyon sok mindent képviselnie kellett annak az írásnak, de főleg értelmet, ami egy újságban megjelenhet. Nyilván nem a Kurírra gondolunk, hanem valami olyan újságra, ami tényleg számított. Hát a Blik. Érted? Várja Balázs, mielőtt továbbmész, én ide egy ilyen hiányjellel betuszkolnék még egy gondolatot, ez pedig az ilyen szamizdat kiadványok, fénymásolatok, meg ilyenek. Igen. Amik ugye arról szóltak, hogy az emberek, amikor rájöttek arra, hogy relatíve nem is annyira drága sokszorosítani egy fénymásolóval, és elolvassák az emberek azokat a dolgokat, amiket a kezükbe adnak, mert azt hiszik, hogy az minőség, láss televíziózás, ezért tudtak elterjedni azok a csatornák, akik értékes dolgokat nem nagyon próbálnak közvetíteni. De az hallatják a hangjukat. De az emberek mégis azt mondják, hogy hallottam a híradóban. Igen, hát és szerintem... ugye, amikor ez mondjuk 20 éve hallottad a híradóban, akkor jó, hogy megmondták kb. Hogy mit mondjál, de akkor, amit ott elmondtak, az úgy is volt. Ma, amit hallasz a híradóban, az meg... Hát nem akarom azt mondani, igen. Én ezt nem mertem volna kimondani. De a lényeg ez valójában, igen. Igen, tehát igen, egyébként ez... tényleg egy hiányjel, tehát ez a szamizdat kiadvány. Hát nem tudom, a pestiek most főleg nekik szól, de közületek mondjuk senki nem az, aki itt van mellettem. De hat szerintem éves mindenki... az voltam, jó? Szerintem így a... Voltam óvésen. Ha azt nézem, hogy mindenki vele megy korosztály, szerintem a tizenéves korában mindenki találkozott a nyugati környékén Sugar Melitonnal. Ő egy ilyen testesebb, magasabb ember volt, aki a saját kiáltványait osztogatta tényleg ingyen mindenkinek ilyen A3-as lapokon. Hát akkor lehetett őt donételni, akkor még nem volt PayPal, hanem így oda lehetett neki adni pár forintot. Szevasz, öcsém, így áll egyet. Magas, tehát én nem is találkoztam akkoriban olyan emberrel, akinek nem volt legalább egy ilyen Sugar Melitonféle röplapja. De ez egy ilyen, mint van az a csávó, aki az összeesküvés elméleteket tolja. Igen, a Sugar Meliton ilyen hétköznapi, tehát tényleg ő volt az offline blogger, aki, mit tudom én, hogy verték meg a BKV-sok, meg igen, Alimába is linket egy cikk. De ez mondjuk érdekes egyébként, hogy ilyen volt. Tehát azért ez egy elkötelezettséget mutat, ami nem feltétlenül jelenti, hogy a tartalom igen, az... Ez az a gondolatmenet, amit elkezdtem az előbb, hogy amikor bejött ez a blogolás, akkor ugye ez a dolog azért nyílt ki egy kicsit, mert ugye mindenki rájött, hogy van egy internet, ahol ő a véleményét szabadon publikálhatja, és mindenki elkezdte azt hinni, hogy attól, hogy ő neki van egy számítógépe, és van előtte egy internet, onnantól kezdve az ő véleménye számít, meg az ő véleménye fontos. És valahogy ez volt az a pont, amikor így először ugye a bloggerek megszaporodtak, aztán a YouTube megjelenésével a bloggerek megszaporodtak. Szerintem ez csak nőni fog a jövő. Kicsit a thresholdon állíts, mert folyamat elvágja a végét, de amúgy most nagyjából értettem, hogy mit mondtál. Oké. Okay. Igen, hát ez... postot alkom van egyébként, Balázs. Ja, értem. Túl, ha már elengeded a gombot. Csak nem jó, mert nekem kellemetlen, amit mondok. Ja, értem. Jó, ez de rossz. Jó, te saját magad a cenzúrázat tulajdonképpen. Az aranyos. Sugármelyikont föl lehet vállalni, szerintem rengetegen találkoztak vele a korunkbeliek testen. Párszor így éreztem egyébként, amikor amikor így beszéltünk Téváról, még szerintem egy-két évvel ezelőtt, hogy annyira gáz kezdett lenni, amit mondtam, hogy így legszívesebben kerestem volna egy gombot, amivel is szépen fokozatosan mehettem volna le magamra hangerőt, mintha eltűntem volna, tudod? A végén, mintha így lekapcsolt volna valaki. Tudod, így kifédelsz. Így beszéltem volna. Jó, és akkor még az történt, amit még nem akartam elmondani. Érted. Ez jó volt. Igen, és egyébként pont ezen gondolkoztam itt az underground videósokkal kapcsolatosan, hogy akik közül ugye meglepően sok vlogger, hogy ugye ők közülük, és most igazából szinte teljesen mindegy, hogy kik ők, meg mik ők, mert ez mondatom jelentőségét igazából nem befolyásolja, hogy valójában mindegyikőjük úgy gondolja, hogy amit ők mondanak, az igaz, hiszen ők mondják. Tehát valahogy az érvek nagyjából ennyibe kiismerülnek. Igen. Tehát igen, te azért igen, vagy irigy, mert én azt mondtam, és akkor igen. Te azért nem, mert én azt mondtam. Tehát, hogy ez a teljes érv, tehát az az érvem, hogy érvelek. Igen. Tehát ennél csodálatosabb és egyszerűbb megoldás nincsen, nem? Persze. Tehát ezt nem tudod túlbonyolítani, és bárhol. Persze, tehát ez a tipikusan az, hogy neked más a véleményed, ezért hülye vagy. Pontosan. Hát ma konkrétan képzeljétek el, a Facebookon volt egy poszt, a 444-en, ahol ott volt, hogy egy amerikai vadász csávó GoPro-t szerelt egy lándzsára, és azzal elejtett egy barna medvét, vagy tehát valamilyen medvét, most így hirtelen nem tudom. És akkor egyből jöttek ugye a kommentek, hogy brutális, az állatkínzó, stb. Tiltsuk be a vadászokat. Igen, és legyenek szabadon az állatok, addig a körülbelül másfél évig, amíg ki nem halnak, mert senki nem vigyáz rájuk. És akkor így írtam, hogy jó van, ne lihegjük már ezt túl, most mert ugye azt, hogy akkor sportszerű volt, vagy nem sportszerű, hogy lándzsával mennek ki. Hát mondom, azért az ilyen emberi erővel meghajtott fegyverekre, azért a vadászok elismerően szoktak szólni, nem vagyok vadász, de azért egy íjjal, egy számszeríjjal, vagy bármi ilyen kézi erővel hajtott fegyverrel azért nehéz elejteni egy vadat. Lándzsával is, és meg hát azt meg kell közelíteni, stb. És akkor ugye ment a rézselés, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és akkor hát annyit írtam le, hogy hát szerintem kár ezen pattogni, most oké, elejtette, de tettől függetlenül ő egy vadász, azért ezt is meg lehet érteni, stb. De mindegy, leírtam a saját véleményemet, és akkor olyan kommentek jöttek rá, hogy így nem hittem el. Tehát ilyen 14 éve légiós vagyok, te szar, vonuljál be légiósnak, és akkor így, meg úgy, és hú, és hogy így. Tudod? És akkor mondom, ember, hát egyszerűen annyi történt, hogy más a véleményünk, semmi extra nem történt, ez innentől fogva akár normálisan is meg lehetne beszélni, vagy el lehetne mondani, nem? De valahogy így az interneten keresztül, ha én leírom, akkor egyből igazam is van, és aki meg mást mond, az dögöljön meg. Így van. Közben rájöttem, hogy nem hallok benneteket, úgyhogy át kell mennem egyik szobából a másikba. És mit akarok mondani? Marcival mi beszéltük a múltkor, csak most nincs itt, hogy kéne csinálni egy olyan szájtot, tudod, ami emlékeztek arra nagyon régi összeesküvés elméletes szájtra, ami ilyen nagyon hülye színek voltak rajta, és ment rajta a GIF-hó, meg az nem biztos, hogy ment, de hogy kb. Az a szint, tudod? Tehát ez a Molnár F-Árpád féle? Nem tudom, már nem emlékszem rá. Ilyen nagyon ilyen nagyon cián színek voltak benne, meg mit tudom én, tehát ilyen iszonyat világos volt, mit tudom én. Nem az, amelyik ilyen Microsoft Word animátorral, vagy miatt kell úgy csinálva. Nem PowerPoint-os. Nem PowerPoint-os volt, az a frontpage, egy frontpage. Jaj, ezt vágom, az vicces. Nem az. Na, nem tudom, csak hogy tudod, és akkor beszéltük, hogy akkor ez lesz, és úgy lesz megcsinálva, hogy lesz majd balfent egy óra, egy névnap, kiíró, és lesz egy MP3 lejátszó, tudod, egy zenelejátszó, mert az mindenkinek kell, hogy legyen a honlapján, és csak a saját zenét játsza, tudod? Tehát, hogy és itt az lesz a lényeg, hogy ilyen 007-es soundtrack lesz berakva. Meg én az összes ilyen sejtelmes, misztikus soundtracket, ez hangos, Balázs. Micsoda? Az hangos. Micsoda, kis ártatlanul megkérdezte, micsoda? Nem tudom, miért játszik valaki? De én voltam, nem játszom. Na, és hogy izé, kell még rá gif hó. És ebben maradtunk, és ez a gif hó nekem annyira megtetszett, hogy szerintem... Gifo, meg hát a... ez a havazás. Ez olyan, mint hangolul mondanád. Gifo, bi? Gifo, niga? Hát igen, mert hogy a ho, az, az, hát igen. Az kapa, nem? Hát jobbik esetben az. Na. Télen hullik az égből, nem? Jobbik esetben kapa. Úgyhogy, úgyhogy ja. Ennyit tudtam Vietnámról. És akkor... Én egyébként gondolkodok rajta, hogy kéne csinálni egy ilyen oldalt, ami az ilyen NDGrad videósokat gyűjti, csak semmi értelme. Pélsz alá merülni, mi? Igen, igen, mert most ezt megcsinálnám, akkor még ha névtelenül is. Akkor is tudnak, hogy te voltál. Mondjuk most, hogy bereklámoztad podcastbe, most aztán rohadtul egy meglepetés lesz, hogy hú, vajon ki csinálhatja ezt? Nem, mert egyébként például találtam olyan NDGrad videósokat, akik tök jók voltak. De tényleg. Tehát, hogy... Egyébként pozitív példának a éjjeli vakondot tudnám felhozni. Akit te nézel, és hogyha nem mondod meg, hogy ki az, életemben nem nézem meg. És én is nézem. Nézel, hogy van olyan minőségi tartalom a YouTube-on, aminek kicsi az elérése, nagyon jó minőséget csinál, egyedi stílusa van, és érdemes nézni. Igen, igen. De és én is tök véletlenül. Hogy ilyenek vannak. Abszolút, és én ezért is kezdtem el egyébként ezeket keresni, mert nem hiszem, hogy csak azok a jó videók, amik 100 000 fölött vannak, vagy tök mindegy 20 000, vagy... Tehát érted? Tehát egyszerűen biztos, hogy vannak olyan videók, amik ugye marginális elérést produkálnak, de ettől eltekintve viszont iszonyat jók lehetnek. És valahogy ezeket jó lenne megtalálni, azokat a videósokat, akik, tudom, már nagyon sokan akarták ezt csinálni, tudod, hogy jó, gyűjtsük össze, meg kezdeményezés, csak ezzel meg az a baj, hogy... Senki. Hogy nem, hanem, hogy... Nem azt, hanem, hogy ezzel... Kommenteltem. Igen, nagyon sokan akarták csinálni. Senki. Ne. Nem, csak azt akarom mondani, hogy sokan akarták ezt így elkezdeni, csak ugye ki dönti el, hogy ez jó tartalom. Szóval valakinek ez a jó tartalom, valakinek az. Most nyilván egy ilyen... Jó, de egy átlagos alapot lehetne húzni, amire azt mondod, hogy ő egy induló videós, vagy egy olyan videós, akire senki nem talált rá, és egy olyan tartalmat nyújt, ami valakinek érdekes lehet, tehát még nem is biztos, hogy egyet kell értened azzal, amit csinál, csak azt látni kell, hogy az abban van hozzáadott érték, tehát nem felolvassa az újságot mondjuk, ugye modern művészet, kezicsókolom, meg nem mások videóit rakosgatja föl, hanem tényleg valami olyan dolgot rak föl, amiben ő energiát rakod bele, van egy elvárható minimális minősége, és megszólít vele bizonyos rétegeket, ennek ellenére senki nem tud róla. Na jó, csak ezt mi alapján döntöd el? Mármint, hogy van egy ilyen minimál? Hát igen, meghúzol egy szintet, azt mondod, hogy azért ne 320x240 legyen a videó felbontása, legyen legalább egy olyan mikrofonja, ami, mit tudom én, legalább ilyen mobil szinten hozza a hangot, és onnantól kezdve, hogyha azt látod, hogy van hozzáadott érték benne, akkor azt mondod, hogy barátom, megugrottad a lécet, megnézem a videódat. És utána még tudsz osztályozgatni, meg rendezgetni, hogy ő most azért annyira nem feltétlenül, mert a nézőimnek nem biztos, hogy jó, hogyha ezt látja, vagy ő például tök jó, mert tök érdekes dolgokról beszél, de most indította a csatornáját, érdemes lenne egy kicsit megpiszkálni. Azt vágjátok, hogy nem az... Azt vágjátok, hogy nem az, hogy Papi nem jött most podcastbe valamiért, de ráadásul most live-ol. Hát igen, Papi ennyi. Mit live-ol egyébként? Nem tudom, írták kommentbe, hogy live-ol, nem tudom. Ja, és így azt néznéd, és ott kommentelsz. Nem, benne lennél a live-ba, és így egyik térsül a másikra mennél. Erős. És izé... Nem, lehet, hogy Balázs live-ol ott, nem? Na, elmondom, live-ol. Igen, nagyon-nagyon kalapálta a billentyűzetet. Nekem a live-olás az nem megy még mindig. Ja, biztos majd a harmadik videókártyád után talán. Balázs, vegyél 2 darab Igen, tudom, 10-75, és az egyiket ad nekem. Jó? Igen, és igen. Menni köszönöm fog, szépen a jó tanácsokat, már mindenki ellátott ilyen nagyon jó tanácsokat. De még mindig nem tudom, hogy miért nem megy. Lehet, hogy tényleg én vagyok tehetségtelen, tehát gondolkoztam ezzel, most ugye szabadságon vagyok, hát van időm gondolkodni az értelmetlen dolgokon, és úgy gondolkodtam ezen, hogy hát miért van az, hogy nekem ez nem megy, és arra jutottam, hogy tehát tényleg én vagyok kevés hozzá, meg tehetségtelen ehhez, úgyhogy... Majd teszek egy ilyen elköszönős videót a csatornámra, megszüntetem, aztán két nap múlva újra kezdem. De és meg négyszereződik. Micsoda, mi négyszereződik meg? A nézettséged. Ugye újra abba adjad az kétszer, újra kezded az még kétszer. De úgyis. Igen, nem, de mindenképp valami videót csinálj róla, hogy visszatérjen. Igen, természetesen, természetesen. Azon gondolkozom, hogy megmutassuk, hogy mi az az igazi clickbait videó? Mire gondolsz? Már szerintem a 3000-es dislike-oló Alex megmutatta nekem. Mi lenne akkor, hogyha elkezdnék beszélni arról a projektemről, amit az elején kellett volna beharangozni, de így most jól betettük az embereket, hogy itt ilyen igazi podcast-es tartalom lesz, és akkor jövök én az őrületemmel. Jó van, mondjad, Lali, mondjad. Mert addig úgy sem az itt dúdolja már nálunk. Végre jössz valamivel, tehát már az is haladunk. De tényleg. Jaj, köszönöm. Szóval, kedves hallgatók, kitaláltam azt, hogy milyen tök jó lenne megnézni, hogy ki, hogyan és miért szeret podcastet hallgatni, vagy egyáltalán ismeri a podcastet, vagy ha nem, akkor még az is hasznos információ, hogy nem ismeri. Erre csináltam egy ilyen csúnya kis weboldalt, meg egy ilyen kis magyar podcast körkérdést a Google-in, és tök jó lenne, hogyha kitöltenétek. Ezt próbáljuk a többi podcasternek is teríteni, tehát valószínűleg több műsorba is elő fog jönni, és akkor lesz egy ilyen átfogó képünk arról, hogy mennyien hallgatják, mennyien érdekel egyáltalán, stb. De hogy miért x-elni az, hogy ő nem tudja, mi az a podcast, hogyha éppen egy podcastet hallgat? Mert lehet... Hát ő most akkor nem ezt tiszteli. Jaj, fiú, nincsen fantáziátok. Mert lehet, hogy a kedves hallgató azt mondja, hogy nézd meg, te nem tudod, mi az a podcast, itt van ez, tölts ki, hogy nem tudod, mi az, de érdekel, és kapsz egy leírást is, hogy hogyan tudod ezeket hallgatni. De Kömeri, akkor a hírséget mondod? Akkor nem addig szerint. Hát akkor minek van ott? De miért? Mert van, aki nem a podcastból jön, érted? Akkor meg írjuk már még mellé, hogy sonkász nem is, mert úgyse az fogja x-et. Aj, Alex. Na, ne trollkodjátok, szíves egyenlőségületemet. Hát én is miért? Podcastet hallgat valaki, és rákattint a podcasten megemlített, a podcastnek a felénél megemlített, mert ideig hallgatta, tehát már akkor tudja, mi az. De és így bekattint, nem tudom, mi az a podcast. És akkor vagy nem kattintja be. Hát akkor minek van ott? És valójában nem is érdekel. Ne szomorítsatok el, fiúk, tényleg. Jó, ne, akkor... más is kitölti, tehát nem csak izé podcastbe nyomja a Lali. Igen, igen, igen. Pont az a lényeg, hogy megpróbálom a többi podcastest, de most csak mondtam ennek az előtt. Ennek az pár ezer embernek, aki hallgat minket. Na és jogos kérdés, hogy hol lehet ezt elolvasni, meg hol lehet ezt kitölteni. Megosztom a... Mi ez? Milyen csatornán is live-olunk? Á, YouTube! Akkor a YouTube-on. És hol osszam még meg? Hát én berakom a leírásba. Meg a YouTube leírásba is be fog kerülni. Nőklapja. Tehát, van... Például, ez is jó ötlet. Csak őket nem biztos, hogy elkerüljön az őrülettel. Az a fürge újak, azért ez egy nagy kapufa cím, nem? Fürge újak, hát... Na, várjál, most én kitöltöm. Kösz a rektet, fiú. Kérek egy pár órát ehhez. De ne live alatt, Alex, könyörgünk. És tényleg, csak kedves hallgatók, az a kérés, hogyha bárkinek tovább tudjátok adni, akkor toljátok tovább, hogy minél több információnk legyen erről. És nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki kitölti természetesen. Én egy olyat szeretnék a nemhez, hogy igen. Na jó, ne trollkodtam szét. Ezt akartam mondani, hogy lehetőleg ne trollkodjátok szét, mert jó lenne, hogyha ez, ennek valami értelme is lenne. Oké, hát nincsen opció, hogy igen, én raknék. Igen? Nem az lenne minden egyedi komment, hogy podcastről jöttem. Mert ja, igen, igen, képzeljétek el, a Lali így beszélgetett egy podcastes csapattal, és akkor mondják, ja, podcast, igen, ismerjük, az egyik kérdőívünket egyszer pár podcast, de szétrolkodta, de itt tőlük teljesen függetlenül, tehát nem ilyen poddos volt, vagy ilyesmi, hanem így onnan ismertek minket, hogy elkezdték fludolni, hogy podcastről jöttem. És így szabadkoztak, hogy de alapvetően nincs ezzel semmi baj, meg ilyenek, csak az jó lett volna, hogyha nem. Hallod, és így annyira bírom a nézőinket komolyan, tehát egyszerűen zseniálisak. Emlékeztek, amikor egyszer a tableton, vagy mi a túró, az a csokinak az oldalára fölmentünk, hogy van ilyen oldal. Akkor jöttünk rá a poddos erejére, és akkor visszamentünk egy hét múlva, és tele volt, ilyen podcastről jöttem meg kell a ticketrendszer. Gyakorlatilag ők megnézték, hogy na ez már megint valami hacker group, tudod? Megtámadtak minket. Az egyik egy órás oldalt is sikerült tönkretenni, mondjuk az full véletlenül, mert csak beszéltünk róla. Csak beszéltünk. Aztán egyszer csak behaltak a szerverek. Igen, nagyon okos. Hát egyszer a saját oldalunkat is bedosoltuk. Hát amikor kijött, nem? Kijött a podcast.hu, akkor dosolódott. Nem, utána is, hogy és itt van a... Ja, basszus. De... Igen, valamilyen saját oldalt bemondtunk, tényleg. Nagyon vigyázni kell ezekkel. Öreg kibeg. Nem vicc, a poddos nem vicc, srácok, ne játszatok vele. A poddos bizony veszélyes. A poddos, nem lopnál, tudod, mi is itt a régen a nem kölcsönzős. Nem lopnál podcastet. Igen, a kölcsönzős kazikelet. Nem lopnál podcastet. Nem, nem hoznád vissza Marcit. Jó, ez szarvat. Jó, az volt tényleg, csak már gondoltam, hogy én együttérző nevetést kapok. Kaptam hát is, csak utána, hát ez szar volt, lehet, hogy így nevettek. Jó, hát azok után, hogy mindenki bekussolt a poé, vagy amikor mondtál valamit, és engem oltottál le, meg hát jó, mondjuk mit az... vártál. Hát figyelj, rossz helyen voltál, rossz időben ennyi. A háborúnak áldozatai van. De közül ilyen bölcsességeket, tudod? Folytatódik a bölcsesség áradat. Csak bír, és akkor kellene csak egy ilyen képet csinálni, ahogy coveri, mint a Steamnek, hogy hívják az urát is parancsolóját? Gében, mint Gében. Gében parancsoló. Így két kezét feltartva, és jönnek belőle így a bölcsességek. Nem is a szájából, a kezéből árad. Kezéből osztja és most adtál valakinek egy nagyon jó ötletet, és ez kész lesz egy héten belül. De ez tök jó, nem? De most már, hogy kimondtad, hogy tök jó, hogy már nem lesz kész. Na pont ez volt a cél. Alex, tudod, negatív reklám, vágod. Nem úgy van, hogy a tudás akkor jó, ha jó dolgokra használod. Nem úgy, ja. Nem mindig. Na jó, Papi befejezte a live-ot. Akkor jön podcastbe. Paplovag raid, és így... Itt még nem hallom. Jaj. Na, szóval visszatérve az eredeti témánkhoz, legalábbis megpróbálva, van nektek egyébként olyan videós, akit néztek, de tudjátok, hogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen? És ezen kicsit nekem nemzetközi szinten van. Nekem nemzetközi szinten van ilyen, de az a szám az Magyarországon túlmutat, tehát én majd maximum a végén, hogyha beleférek. De mondj, nyugodtan, kíváncsi vagyok. Nemzetközi is. Megkerítem a feliratkozásomat. Fejből nem tudok mindent. Addig meséljetek ti. Na, Balázs, annyi... kíváncsi vagyok. Ja, bocs, Alex, mondj nyugodtan. Nem, most itt nézegetem ezt a hallgatói körkérdést, ezt a podcasteset, vagy podcasteset. Igen. És kéne bele még szerintem pár témát írni, nem? Bevallom őszintén, nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi kerüljön bele. És úgy voltam vele, hogy a lehető legkevesebbet próbálom meg megkérdezni, azért, hogy a lehető legtöbben töltsék ki. Uh-huh. És hát nem azért, egy nehéz falat van benne, az, amikor megkérdezem, hogy... Hány éves a kapitány? Lali? Lali, eltűntél. És tényleg ez, hogy megkérdezem, amikor... 58 darab aktív magyar podcast van, és a nagyját senki nem ismeri. Hallod, és most idejöttek a Pekicsek, és végig darálta. De durva volt, ez Lali. Ilyen. De kemény volt. Egy percre eltűntél, majd megjelent, és így végig daráltad. És mint egy ilyen gyors beszélő rapper. És így megjöttek a tetszik, és akkor legyen monfot, és tolom. Nem, mert én ezt azért mondom, mert például a sztorizgatást, vagy az ilyen, tehát mert ugye, mit tudom én, vallásról szerintem nagyon kevés podcast van, viszont mondjuk sztorizgatósról például mi is sztorizgatunk rengeteget. Igen, egyébként YouTube-on alapvetően kevés tartalom van a megosztó témákról, mert a videósok nagyon nagy része nem szeretné bevállalni. És tökre értem. Például nekünk is a Zominózus podcast, amit ugye levettünk, az is egy olyan, hogy így tudod ki akar még hónapokkal később is ilyen kommenteket olvasni. Bíróságra járni. Nem az, hogy bíróságra járni, hanem tudod, hogy így jaj, most akkor dögölj meg hülye zsidó, meg hülye néger, meg hülye náci, vagy éppen akinek milyen kedve van, tudod, ez így... És az tehát a szomorú, hogy nem csak a saját néző és hallgató közönség az, aki oda kommentel, hanem random emberek is. Hát igen, a saját nézőkkel egyébként pont abszolút nem szokott gond lenni. Mármint így nagyon-nagyon minimálba. De tényleg, tehát, hogy pont a saját hallgatóinktól egyébként nem félek ilyen szempontból. Inkább csak az ilyen odatévet emberek, akik így, tudod, nem tudnak rólad semmit, abszolút fogalmatlanok azzal kapcsolatban, hogy ki vagy, mit csinálsz. De, csak nem de azért... good like-ról beszélsz. Ja, én is ezt akartam mondani, hogy mint a good like. Mint a good like. Nem. Ha Marcit szeretjük. Ó, ja, értem. Értem. És nem is tudtam, hogy itt vagy. A podcast első 10 percében szétoltottunk, úgyhogy azt majd nézd meg. Hál' Istennek, jól van végül. Főleg most, hogy így elmondtad, igen. Hello, Marci. Marci, meg ne nézd ott, ahol kiderülnek rólad a titkok. Sziasztok. De Marci, fönt lesz podcast formátumban is meg tudod hallgatni, nem kell nézni. Fönt lesz podcast formátumban az iTunes-on megvásárolható a www.ryan.fix.hu. E-book formában. E-book a podcastünk, igen. Ez durva lenne egy végigírva, és akkor ilyen apostrofokkal így ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tudod, hogy végig lenne írva idézőjelekkel, hogy ha-ha, ez tényleg mekkora volt, ha-ha-ha. Na jó. Nagyon olvasmányos lenne, igen. És így kiindulod, olvasnád a podcastet. Oké, Marci, nem tudom, mennyire van meg egyébként, hogy miről beszélgetünk. Abszolút, 100%-osan, főleg, ha elmondod. Igen. Igazából az ilyen mainstream videó, nem, az underground videósokról, tehát azokról, akiket egyébként kevesen néznek, és vagy indokoltan, vagy indokolatlanul, igazából nem is ez a lényeg. És itt felvetettünk ugye pár kérdést, hogy vajon ezeket az embereket miért nézik, miért nem nézik. Uh-huh. Vannak-e olyanok, akiket tényleg érdemes amúgy nézni, és csak a sors a kegyetlen, hogy őket nem kukkantják meg, vagy egyszerűen csak, mert tényleg nem állítanak elő olyan tartalmat, amit érdemes lenne. És akkor erről beszélgettünk meg, hát persze abszolút teljesen más témákról is, ahogy ez szokott lenni a podcastben. Ja, gondolom azért két filmet már legalább kibeszéltetek, szóval nem lehet. Abszolút. És ott tartottunk, hogy ki milyen ilyen underground YouTube videóst ismer. Én azt a coveri gyereket, nem is értem, miért nézik ennyien, azt se érdemli meg egyébként, legalább... Meg a skineket sem. Így van. Legalább annyira érdemled meg a nézőszámot, mint a skinjeidet, te. Azt a rekvet! Ja. Marci, neked van olyan videós, akit így nézel, pedig mások nem nagyon, vagy kevesen? Most így magadon kívül. Ja, jó volt. Nincsen nagyon. És egyébként meg is tudom félig meddig fogalmazni, hogy miért nincsen. Mert nem vagyok nagy YouTube tartalomfogyasztó, de viszont amit én nézek, az inkább underground tartalom, viszont népszerűbb fazonoktól. Szóval én például népszerű és nézett fazonoktól nem nézek mainstream tartalmat, csak ilyen underground-abb tartalmat, hogyha így lehet így fogalmazni. Balázs, de most mire gondolsz? Balázs, lelőtted a fő ellenséget már, vagy? Miért? Mi van? Vagy már csak tervezem? Nagyon hangosan gépelsz meg minden. Pustutalk jobb volt, nem? Gondolom, nem érdekel. Gondolom, de nem izgat. Várjál, visszaállítom. Ne. Szóval... szeretnénk hallgatni továbbra is, hogy a fő boss rédelen. Én arra próbálok gondolni, hogy, majd arra próbálok utálni, hogy szerintem nincs olyan, hogy underground videós, olyan van, hogy underground tartalom. És mert hogy gondolom az az underground, ami nem a mainstream, viszont vannak olyan videósok, akik nézettek azért, mert csinálnak mainstream tartalmat, viszont emellett egy-két ilyen nem mainstream tartalom, nagyon nézve ez az underground szóra, nem mainstream maradni, szóval egy-két ilyen nem mainstream tartalom is magukról beszélnek, vagy valami elmondtabb dologról, nem pedig ilyen mindenki által fogyasztott dologról, és inkább azokat szoktam nézni, esetlegesen azoknál a videósoknál, akik egyébként meg... Vágja a szöveg végét? Akkor igen. Bizony. Ha vágja, akkor mindenkinek jó. Ha nem vágna, akkor lenne a gond. Nem elég, hogy vágja, még recseg is hozzá. Marcia non plus ultra. Tehát azt mondod, te inkább ezt úgy érdemes megközelíteni, hogy a videós tartalom? Tehát nem magát az embert, hanem egészen egyszerűen azt, amit csinál? Tehát, hogy mondjuk nem challenge videókat, meg nem ilyeneket csinál, hanem... Tehát ismersz olyan youtubert, akinek vannak mainstream, és vannak nem mainstream tartalmai is? Igen. És van olyan, aki mainstream tartalmakat csinál, de azokat te például nem nézed meg? Én alapvetően a mainstream tartalmat nem nézem. Szóval... Azt kérdezem. Éj, abszolút. Nem tudom egyébként. Egy pillanat, és akkor megcsinálom. Aztán utána visszatérek és beszélgetünk. Jó, mert egyébként ez érdekes ilyen szempontból, amit mondasz. Igen. Tehát, hogy akkor ezt most így le lehet-e videóban. Le lehet-e szűkíteni arra, hogy mainstream content, meg nem mainstream content. Egyébként valahol Marcinak ebbe igaza lesz szerintem. Na jó, de ez a nép, mert ez a jellemzőbb egyébként, hogy... Nem, én olyan téren gondolok erre, mint például, most vegyük alapul az én csatornámat, pedig én nem szeretek magammal példálózni. Nekem vannak mainstream tartalmaim, van ez a próbálj meg nem nevetni videó, van ez a melyiket választod videó, és ezek effektíve bárki által fogyasztható, mainstream tartalmaknak tekinthető. Viszont az, amikor én egy témával kapcsolatosan mondjuk kifejtem a véleményemet, és vegyük azt, hogy megmondom a tutit, bár nem megmondom a tutit, hanem csak úgy kifejtem a véleményemet, és egy ilyen beszélgetést indítok el gyakorlatilag a komment szekcióba, érvek, ellenérvek, beszélgetés, buzi vagy meg a bocsánat, szóval, hogy hülye vagy nem vagy hülye, kommentek jönnek, akkor az viszont nekem már egy ilyen nem mainstream-ebb tartalom, hiszen nem tudsz bárkit az égvilágon odaültetni elé, és nem fog bárki rajta szórakozni, hiszen ez egy megosztó dolog. Szóval, de vannak olyan videósok, akik céltudatosan csak és kizárólag olyan videókat csinálnak, ami az égvilágon bárki által fogyasztható és bárkinek szórakoztató, ezáltal ugye mainstream tartalmat csinálnak. Én viszont az ilyen kettő között ingadozok. Ezért van az, például az egyik videómat megnézik 70 ezeren, a másikat pedig 14 ezeren. Mert amit 14 ezeren néztek meg, az valószínűleg nem mindenki által fogyasztható és mindenkinek szórakoztató tartalom, viszont a 70 ezeresnek például meg tudod mutatni bárkinek, meg tudod osztani egyik másik haverodnak, hogy nézd, ez jó videó lett, vagy nézd, ezen szórakozni fogsz, vagy nevetni fogsz. Igen. Igen, és egyébként az a durva, például itt a Lali felhozta az éjjeli vakondot, aki viszont az absz... egyszer behívtuk a retro videó srác, tudod? Ja, igen, oké, megvan. Igen, és például őnála Frankón az van tényleg, hogy hát ha valaki anti-mainstream tartalmat állít elő, akkor az ő. Mm-hmm. Tehát ugye 15-20 éves játékokról videóbemutatókat készíteni, hát nem éppen a mainstream-é válás útja. Ennek ellenére olyan hihetetlenül minőségi szórakoztató is egyben a tartalma, hogy ilyenkor felvetődik az emberekben a kérdés, hogy most én vagyok hülye, vagy én vagy, nem így mondom, nem így fogalmazok én élesen, hogy én vagyok más, mint a többiek, vagy nem tudom. Tehát például én sokkal indokoltabbnak érzem, mondjuk az éjjeli vakond esetében a 100 000 feliratkozót, mint egy-kettő más videós esetén, ez... most direkt, nyilván nem akarok neveket mondani. Ez megint egyébként, ezt megint egy másik kategóriába sorolnám, hogyha engem kérdezel például kapcsolatosan, mert amit az éjjeli vakon csinál, hogyha mondtad, hogy minőségi szórakoztató, akkor az egy mainstream tartalom, bárki által fogyasztható. Viszont egyszerűen kicsi a célközönsége interneten annak a fajta tartalomnak. Na de várjál, de akkor az nem mainstream. De akkor az, na várjál, akkor tisztázzuk. Most mi a mainstream tartalom? A bárki által fogyasztható és nem megosztó tartalom, szerintem. Ez a mainstream tartalom. Szóval, hogyha annak nagyobb lenne a közönsége. Szerintem az, hogy nem megosztó, az pont, hogy nem. Például itt van mondjuk, most csak mondok, tehát az ilyen bulvár dolgok tipikus olyanok, hogy megosztóak, de abszolút mainstreamek. Szerintem az, hogy megosztó, az így önmagában nem helyes definíció erre a kategóriára. Érted? Mert akkor... Nem tudom, nekem maga az underground fogalom azt jelenti, hogy valami olyat képviselsz... Amit kevés ember foglalkoztat. Az, hát akkor lehet, hogy az. Akkor viszont én voltam félretájékoztató. Nem tudom, mondom, nekem... Nem tudom, most ez csak én is. Igen, nekem eddig ez a szó azt jelentette, hogy olyan dolgot képviselsz, ami nem mindenki által fogyasztható. Szóval lesz, aki megnézi és rohadtul utálni fog, vagy lesz, aki meghallgatja a zenédet és rohadtul utálni fog, viszont lesz, aki meghallgatja a zenédet és azt mondja, hogy nagyon nagy király. És 100%-osan egyetért, vagy megnézi a videódot, és azt mondja, hogy nagyon egy király, 100%-osan egyetért. Az underground igazából, figyelj, ez igazából az, szerintem, megmondom nekem mi. A mainstream az, amit mindenki csinál. Tehát ezek a challenge-ek, a kóstolások, a sminkes videók, tehát nagyjából mindenki, vagy nem mindenki, de rengetegen ezt csinálják, érted? Igen, egyébként olvasom, hogy hivatalosan elfogadottól eltérő, kevesek által ismert dolgok jelzőként, főleg az egyes művészeti ágakban, ilyen értelemben például az underground zenekar, underground szerző, színház, mozifilm, filmrendező. Az underground ellentétje a mainstream. Ja, akkor én tudtam egyébként rosszul. Nekem azt jelentette a szó, hogy ilyen megosztó vagy. Mert ilyen nem mindenki által fogyasztható, de akkor mondom, én tudtam rosszul. Hát na mindegy, tehát, hogy... Akkor viszont kicsi a célközönség egyszerűen, hogyha több, szóval hogyha az internetet nem mondjuk 8-tól 60 éves korig használnák, hanem mondjuk, nem is tudom, ugyanennyi felhasználó lenne, de mondjuk 25-től 40-ig, akkor lehet, hogy az egy magasabb eléréssel rendelkező csatorna és magasabb megtekintés számú videó sorozat lenne. Igen, és szerintem egyébként ez benne van az is, hogy magát a YouTube-ot kik használják jobban. Tehát azért még szerintem mindig a 20 és alatta, nem? Igen, ők többen vannak, de viszont mint aktív YouTube felhasználó, ők szerintem annyira nincsenek kiemelkedően, szóval nincsenek annyira kiemelkedő számok. Amikor megnézed egy videónak a nézettségi számát, akkor pont meg kell nézni azt, hogy mennyire mainstream, és nem biztos, hogy aktív YouTube felhasználók nézték meg, hanem például megnézi valaki, aki aktív YouTube felhasználó, az megosztja a haverjaival, barátjaival a Facebook oldalán, és akkor onnantól kezdve nem feltétlenül csak aktív felhasználók fogják ugye azt a videót majd onnantól kezdve is megnézni. Így azért mondom, hogy ilyen aktív felhasználói szinten szerintem, hát persze a középiskola végéig, terjed a kor, mert ugye addig van az embernek rengeteg ideje, mondhatni, sülültembe megy. Szóval ott van egy nagyon nagy kiemelkedés, és utána pedig ugye egyre jobban csökken. De hogy azért, pont azért van nagyon-nagyon nagy elérés ezeknek a challenge videóknak, meg az ilyeneknek, meg bárki által megnézhető a 8-szól a 60 éves korig, és megnézed, nevetsz rajta egyet, és utána kiixeled. De viszont, hogyha olyan a témája a videónak, ami pont az underground dolog, hogy annyi embert nem köt le, mert mondjuk nem ismeri az adott játékot, vagy nem ismeri az adott konzolt, ami a régebbi, hanem az például 30 plusztól köt le már egy adott embert, akkor viszont ugye sokkal kevesebb lesz az elérése. És én egyébként azon gondolkoztam, hogy minden ágazatban, meg minden dolognál általában megfigyelhető az, hogy így elmegy egy ilyen pontig, így például mondjuk akár ugye volt a barokk, és aztán így ugye klasszicista, de ugye a barokk után volt a rokokó, tehát ez a nagyon durván gicses történet, és És aztán így valahogy így letisztultak a dolgok. Ugyanígy például a tuningnál is, most az autotuningnál, nem tudom, hogy mennyire van meg nektek, de ugye régen ez a, még a, mi volt ez a Fast and Furious-ban volt, ugye, hogy elkezdődött ennek a kultúrája, vagy hát ami igazán mainstream lett, és akkor minél nagyobb ilyen nagy lowrider állatautókkal mászkáltak, minél fényesebb, meg csili-vilip felni kell, stb. És aztán a tuning, most már én voltam egy tuning találkozón, abszolút átment erre a nagyon minimálra, tudod. És szinte mindenben ez van, amikor a weboldalak elkezdődtek, akkor a gifes hóesésektől elkezdve a zenelejátszókon át, hát vágjátok, milyenek voltak az első weboldalak, zenélt, annan szinte szívromot kaptál, ha éjszaka neteztél, le kellett venni a hangot, mert állandóan az volt, hogy beregtelt téged valamelyik weboldal. És most már ez, most már ugye ez a nagyon-nagyon minimál van újra. Szóval talán a YouTube-on is eljön az, amikor így nagyon elmennek az emberek ebbe a challenge videós, 25-ször ugyanazt látod, csak másnál, kihívás videós történetbe, és aztán... Én szerettem azt a talán, music player-t. Talán, így gondolom. Talán ez egy, tudtad, talán ez egy kicsit oldalt, letisztul. Ha fekete oldalt látogattál meg, amilyen fekete volt és fehér betűkkel, akkor tudtad, hogy Marilyn Manson, Igen. Vagy ilyen hard techno, vagy ilyen trance. Tudod, tehát ott ilyen emo zene ment, amit én is hallgattam. Na mindegy, szóval... el tudod képzelni az Alexet, mondjuk 10 évvel ezelőtt ott, hogy Marilyn Manson a dölöngél. Ne áld, azt nem szerettem sose. A kis minket, fejével, és akkor dölöngél, fekete-fehér arc, és akkor... És vettem ugye a fekete-fehér kockás övet, tudod? Le voltam fogyva, mint az atom. És ilyen kamu orrpiercinget volt, tudod, ami kamu szájpiercing. Nem, szájpiercing volt, az mindenkinek volt kamu szájpiercing. Igen. És ilyen fekete-fehér kockás nyakör, tudod, szóval... Igen. Tüskékkel volt fekete. És akkor minden reggel fölkelted, és akkor vasalattal a hajad egy ilyen 4 órán keresztül. Hogy elmehessél a suliba, aztán mindig az kurva szem, vagy bocsi, de mindig belelógott a szemedbe, és egyszerűen nem tudtál vele mit kezdeni, és aztán meg ugye fogdostad, meg rángatod, meg fogdosod. De nem, mert az is van, amikor így ki kell egyenes, és akkor fogdos, és így után rohadtul bezsírosodik. Nem, mint hogyha én tudnám, miről beszélne. Igen. Igen. Jó, egyébként az én... Én érzem magam kellemetlenül, hogy nekem ez a korszak van. Ugyanezt akartam mondani, hogy nekem lényegesen egyszerűbb volt, mert voltak a diszkósok, azok ilyen ruhákban mászkáltak. A bőgatya rapperek, igen. Tehát nekünk az volt a készülődés, hogy fölhúztam a gatyát, és fölraktam a kutyaláncot, és már készen is voltunk. Tehát kutyalánc, és felraktad a gatyát, de hogy így az alsó gatya seggednél így nem toltad tovább. Tehát, hogy így... Jó, de, mondjuk jó, én nem azért... voltam teljesen gatya kilátszós srác. Mit volt azért... az a videó, ahol mennek a csávok letolt gatyával, tudod? És így ott megy mellettük, jön szembe még egy ilyen hatalmas láncokkal meg minden, és így pórázon viszi a dadrágját. Az mekkora. Keveri, te nem voltál az a teljes gatya kilátszós, nem véletlenül ugye sajtos pufikat nyomogattál a csapokba, hát szóval, nem akartam felhozni, de azért érted. Így más volt. Nekünk sajtos pufi, érted? Az volt ám a gyerekkor. Az volt ám a menő. Te hallod, Kaveri, mi egyszerre voltunk gyerekek, és nekem nem az volt. Te rossz helyen voltál gyerek, szerintem azért. Jaj. Nekem nem a sajtos pufi volt, tudod, hanem a disznózsír. Disznózsír? Azt hittem, hogy benyomodsz, hogy a sajtburgert. Hát mondjuk azt tuti biztos, hogy így, hogy falun nőttem fel kb. Sokkal többször voltam disznótóron, mint diszkóba. Igen. Nem tudom, ti jártatok diszkóba? Én azt mindig is utáltam. Aha, jártam. Egyetlen egyszer voltam egy szórakozó helyen, amit diszkónak becéznek. Gyorsan elmesélem a sztorit. Bementünk, mert hogy menjünk be, és akkor nézzük meg, hogy mi van. Na most kiderült, hogy ilyen hódítások éjszakája van. Júj! Na most az is meghódítottak, Marci. Az nagyon menő, mert hogy fingom nem volt az egészre. Na most bementünk a szórakozó helyre. Rengeteg ember, elképesztően nagy hő, szóval tényleg így az arcodba nyomta azt az 55 fokot, és testszagot, és mindent. bemész, jó, akkor ígyunk egy viszkit. Jó? 1400 forint. Akkor ne ígyunk egy viszkit. Akkor, Benikém, mi az olcsó? Pezsgőt kell venni, ne legyen állat, kér ki egy üveg pezsgőt, azzal el leszünk. Jó, kikértünk egy-egy üveg pezsgőt, azt elkezdtük kortyogatni, és a második óra után mondtam azt, hogy na, ez itt baromira unalmas. Bömböl a zene, mindenki neked megy, látod a szúrós tekintetet, legalább hárman meg akarnak venni egyszerre, mert éppen arra igen, léptél, igen, az neki, nálunk is volt. Arra léptél, amire neki nem tetszett, tudod? Na akkor, jó, akkor nekem itt bőven elég volt a diszkóból, nyomor van, elképesztően drága. Nem találom azokat az embereket, akikkel vagyok, és akikkel mondjuk beszélni szeretnék. És ők se találnak téged. De ha esetleg megtaláljátok egymást, se halljátok egymást, tök mindegy. Üvöltötök, meg mutogatok, mint Ozi a moziban. Megyünk! Mi? És elindulunk! Ja, kérek! Igen, megyünk, igen, éhes vagyok, mehetünk. Ja, menjünk találni. Ja, akkor kérek még egyet! Igen, borzalma. Kár, hogy a régió dolgokból már nem maradt semmi, Edward bekommentelte. Az az alternatív reklám, amit régen belinkeltük, az nagyon durva. Jaj, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Szóval jó, én nekem ez volt az egyetlen szórakozó helyi élményem. De hogy is, akkor én nem hódítottál, meg téged se hódítottak? Nem, én mondom... Én Tibor vagyok, és hódítani akarok. De olyan fazonok is voltak egyébként bent, szóval no, gyere ma, gyere ma, légyci, na, és így nézel, hogy úristen, hova kevered, én nem tudtam, hogy ott vagyok, szóval én nem tudtam, hogy ezt az eseményt jelen pillanatban így hívják, én csak azt tudtam, hogy elmegyünk erre a bizonyos helyre. És másnap derült ki, hogy ez volt a hódítás a készekkel, és akkor néztem, hogy mondom, ezért volt ilyen, mindenki ilyen kretén meg gyökér, mondom, ez valami hihetetlen. Kretén meg gyökér, mert ez jön be. Nem tudom, nekem egyébként az ilyen diszkós élményem az utolsó, hát az fantasztikus. Tehát elmentem egy olyan társasággal, akik már akkor annyira részegek voltak, amikor elindultunk, hogy nem bírtak jönni. De ez mikor volt? Tehát ez nem most volt? Hát 10 évesen. Ez olyan 2010 magasságában lehetett. Fantasztikus igen? Emberek voltak a szórakozó. Sikerült betalálnunk arra a szórakozó helyre, ami szerintem a pesti Dunapartnak az egyik legdrágább helye. Tehát úgy képzeld el, hogy a vodkát azt 700-ért kaptad, a 4 centis vodkát, és a 2 deci vizet, ami sima ásvány, azt 2200-ért. Tehát azért... Ja, ezt tudom, milyen buli volt, ez az ilyen csáncsogós, nem? Azért ez elég kemény volt. És igen, mennyi a sör? 300, ásványvíz 3000. Igen, látod azt, hogy a menő csávok, azok megvették a izét, megvették a fél liter ásványvizet, a gyengébbek azok megmentek be a WC-re inni. Az a jó kemény. Hú, a WC-re jutás is egy nagy kaland egyébként, yeah, okay. Szóval ott beállsz a sorba. Na most ott valaki, aki nagyobb darab nálad, az ő is beáll a sorba, csak ő mondjuk eléd. Ha szóvá tennéd neki, amit egyébként bögdösés nélkül lehetetlen... Nem érdemes. Nem, szóval, hogyha szóvá tennéd neki, csak így lazán, hogy bocsi, én álltam itt, hogy álljál már mögém, légy szíves, ezt ebben a hangnemben nem lehet. Üvöltve lehet, hogy hallod, menjél már hátrébb, mert egyébként ugye már 6-szor elismétel a bocsi is mondatod, de nem hallja meg. Ezért már rá fölmetsz, hogy hallod, menjél már hátrébb. Meg van, amit ugatsz. Bajod van! Igen. Picit meg is bögdösöd hozzá, na most a bögdösése azonnal felmegy a pumpa. Mi bögdöső? Hátra néz, és akkor jönnek a kérdések. Mi van? Mondjad, mi van? Mi? Igen. Mondom, bocs, mondom, én álltam itt, menj már hátra. Mi van, nem hallak? De én álltam bajod itt, van? A barom! Nem, de és akkor közelebb hajolsz, hogy hallja. Mi van, bufi vagy? Igen, ellök magát a tört. Fú, tehát ezzel nem tudsz jót mondani. Van egy konkrétan megtörtént, Marci. Micsoda? Mondom, ez veled konkrétan megtörtént egyébként? Ne, abszolút meg. Mondom, álltunk a sorba, és akkor bejön elém, és akkor ugyanez a párbeszéd lement. Ez nem is lett volna gond, oké, akkor menjél be előbb. Ez mondjuk egy 4-szer megtörtént, jó, 4-gyel később megyek pisilni. De most, hogy mondjam, ez pontosan olyan, és pontosan annyira kreténül tudják használni az emberek a mosdót, mint egyébként alapvetően a... Bármi buszt. Mást. A busz, nem. Most a busszal szeretnék példálozni, most eszembe jutott az a szó, hogy busz, mert hogy... Ez jó szó. Az ember, aki fel szeretne szállni a buszra, az odáll az ajtóba, mert hogy ő előbb érjen fel. Na most ez tök cuki, csak akkor nem tudnak leszállni. Igen. Na most ez, pontosan ugyanez van a szórakozó helyzet. És az is felszáll és beáll az ajtóba, én csak egyet igen, vagyok. Pontosan az, pontosan az. Na most ez ugyanez igaz a szórakozó helyek WC-nél. Mert egyébként a férfiaknál, szórakozó helyeknél nem egyszer tapasztaltam azt, hogy ha egy elmegy húgyozni, akkor haver, megyek veled, nekem is kell, jó, akkor is megyek veled. Jó, mondjuk egy hárman, kötőjel négyen beállnak. Na most nekik beszélgetni kell logikusan, mert egyébként 4 percet, ameddig sorbálnak, nem tudnak egymás mögött állni, és addig kicsit csöndbe maradni. Nem, beszélgetni kell. Logikusan üvöltözve, kicsit egymásra dőlve, de azért mindenféleképpen egymás mellett. Ezért, mivel egy ilyen 4-es sorfal feláll ugye előtted, és beszélgetnek, nem tudnak kijönni. Ezért hatalmas forgalmi dugó, ismételten stressz helyzetté válik az egész, mert hallod, menj már, nem tudok kimenni, hallod, mi van, beszólsz, mi van, és akkor azonnal kezdődik ugyanez vice versa, és akkor már vele is ordibál, neked még mindig húgyoznod kell, ő nem tud kijönni, de ő már legalább húgyozol. Ezért rájöttél a kiskapura, hogy a sarokba általában nem áll senki. Lehet, egyébként figyelj, ez full, tehát ez biztos. A legjobb, amikor parasztok, és akkor nem az, hogy kint vár, hanem bent áll a sor a WC-ben. Tehát ennek még egy ilyen komboly, amikor bent áll a sor a WC-ben. Komboly? Ez nagyon kemény. És akkor tudod, hát... És akkor 6 ember hallgatja azt, hogy végezd a dolgot felhőtlenül úgy, hogy érzed a másiknak a leheletét a tarkódon. Igen. De jó, hogy nem szólod a hátul, hogy... Haver, siess már. Siess már, nagyon kell nekem is, hallod, nagyon kell. Képzeljétek, van egy haverom, aki így mellédugom, jó? Nagyon nagy darab. Nagyon nagy darab, és úgy nagyon rendben. Elfélek itt én is, nem? Jó, bocsi. Hátulról be. Elképzeltem, hogy már melléd áll, és tudod, így ráfekszik a hátra, és így hallod, kicsit állj alá, jó, köszönöm. Hátulról benéz, azt mondja, jó, ide félek én is, tudod, és akkor anyázott. De így, hallod, nincs kedved kardozni. Igen. Jaj. Üssük el az időt. Igen. Ezzel egy egész vécét elfoglalsz, hülye vagy, te menjél a... Hát ott vannak a falba a lyukak. Na jó, befejeztem, bocs, ez kicsit már túl. Na, Kavi, elkezdtél valamit. Nem csak, hogy erről jutott eszembe, erről a kötekedésről, hogy tudod, ezek általában megismerhető jelenségek, és mindig indul valahogy. Szóval, hogy mi van, mit nézel, mennyi az idő, meg mit tudom én. És van egy haverom, aki úgy elég nagy darab, de olyan, ez a nyugat, tudod, tehát általában ezek veszélyesek. És tényleg nem is nagyon szokott semmit se csinálni, de múltkor így elmentek szórakozni, stb. Minden ment, és így betalált az egyik csávó. És így, tudod, így már, tudod, amikor a szemed sarkából látod, hogy ebből balhé lesz, és ott a haverom így támasztotta a pultot, a csávó meg így odébb, menj már odébb, tudod, nem szólt semmit, így odébb ment. És akkor így kikért egy piát, te figyelj, menj már tényleg odébb, most se komolyan, jó, oké, egy picit még odébb húzódod. Másik gyerek sem volt egyébként kis darab. Látszott, tudod, ebből már ilyen kötekedés lesz. És akkor így odafordult hozzá még egyszer. Több, figyelj! És haverom meg álba vágta. De így minden szó nélkül a csávó így elterült. És ott volt még 2-3 másik csávó, tudod, azok, akik vele jöttek, így néztek, felszedték a gyereket és elmentek. Tehát tudod, ez a tulajdonképpen véget ért a mai program számukra. Igen, tehát azt gondolták, hogy ebből majd... Igen, megvolt a kötekedés, nem jöttek ki belőle, jó, akkor menjünk haza. Igen, hú, de jó lesz, majd mekkora királyság, szét ugyan, fogjuk rektelni az egész kocsmát, nem. Igen, és majd holnap elmeséljük, tudod, a haveroknak, hát nem. Igen, mi történt tegnap? Semmi. Igen, ez is annyira kretén mentalitás egyébként, szóval, hogy elmegyünk valahova... Na, semmi gond, Marci. Hova mész, Marci? De nem azt mondom, hogy elmegyünk valahova, azért kifizetem a 600 forintos jegyet, tegyük fel, hogy 600, van a 6000, kifizetem a 600 forintos jegyet, azért bemenjek és valakiből belekössek. Hogy úgy, de miért? De miért? Igen. De hogy miért? Hát és miért töltesz fel olyan videó? De figyelj, miért töltesz fel évekig olyan videókat, hogy másokba belekötsz? Ez ilyen megmagyarázhatatlan, ez egy ilyen... Ez egy ilyen embertípus, de ez tök ugyanaz. Ugyanaz, csak az egyiknél fizikai erőszakba jön ki, a másiknál meg verbálisba. Ez totál ugyanaz. Tehát nem találom ugyanaznak. De nem abszolút. Nem. Tehát, miért nem ugyanaz? De várjál. milyen szinten másokba belekötés. Mert én kötöttem bele másokba, viszont nekem alap... Jó, nem magyarázd meg, jó? Bunkó nekem, voltam. Nekem alap érve... Ja, igen, bunkó voltam. Szóval nekem érveim voltak, amik mellett pártolni akartam, és elmondani, hogy miért nem követendő az, amit a másik csinál. De hogy... Na jó, de oké, de te erre nem építesz föl mondjuk egy csatornát, vagy nem ez az életviteled, érted? Most az, hogy van egy ilyen, persze nálam is volt, mindenkinél volt ilyen alapvetően, gondolom, vagy nem tudom, de... Hát alá, de ez van. Igen, de tudod, hogy ez alapvetően, ez nálad más. Nem általános, tudod. Jó, hogy arról beszélünk, aki fixen minden videója. Fixen állandóan ezt csinál, vagy fixen minden kocsmába látogatás erről szól, igen. Tehát van ez az embertípus, aki akkor érzi jól magát, akkor érzi, hogy él, ha másokat tud cseszegetni, vagy be tud szólni, mert akkor gondolja, hogy fontos, hogy mit tudom én, miért csinálják, fogalm sincs egyébként. Érted? És szerintem ez az ember, ez mindegy. Tehát ezt, akit például mondtam, ennek szerintem az is tök jó volt, hogy megverték, mert ezzel is valami, érted, legalább történt vele valami, vagy nem tudom. Hát persze. De tényleg vannak az ilyen parasztok. És egyébként van olyan, amikor te vagy az, csak nem tudod magadról. Szintén úgy ezen a helyen, hát már én is elég ittas voltam, és hát, hogy mondjam, most a vizuális élménytől tekintsetek el, hogy én táncoltam. Volt egy csaj a táncparketten, hát már a parkettnek lehet azt nevezni, aki ilyen, tényleg ilyen iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon szomorú fejjel állt ott, és a haverjai ott voltak, és velük bulizott, de ő láthatóan nem volt jó hangulatában, és gondoltam én, hogy hát fölbátorodván a sok italtól, hogy hát majd én kizökkentem őt ebből, és így odamentem, és elkezdtem neki magyarázni, hogy hát nézd már meg, mindenki jól érzi magát, ne te legyél az, aki elrontja a bulit. És így hát azonnal, gondolom, erre úgy kaptam, azonnal elkezdtem őt motiválni, azonnal elkezdtem őt motiválni, hogy legyen már jobb kedve, és valaki így odajött a társaságából, és így mondta, hogy most halt meg a párja. Oh. És akkor tudod, ez a jó, tudod, volt ez a jó, bocs. És akkor így akkor lehetsz bunkó, most igen, megjöttem. Akkor így eljöttem, tehát ilyen. Aztán a másik bunkó. Az mondjuk ez nagy rekt. Megyek vissza az asztalhoz. Nem nagyon tudsz mit mondani, mondjuk. Megyek vissza az asztalhoz, és akkor ott ül a haverom, azzal a lányal, akivel ő jött, meg azzal a lányal, akivel én jöttem. És akivel én jöttem, annak a háta mögött állt egy csávó, tehát ott ilyen székek voltak, és a szék mögött állt egy csávó, aki állva volt olyan magas, mint ők ülve, és gyakorlatilag a hölgynek a fülébe sugdosott, és így próbálta simogatni a vállát. Tehát gondolom, hogy próbálta meggyőzni, hogy hát menjen el vele valamerre. És így odaültem, néztem egy darabig, így nem esett le neki, hogy hát én nem véletlenül vagyok ott, és így fogtam, én is így átkaroltam az embert, elkezdtem simogatni a vállát, és elkezdtem sugdosni a fülébe, hogy Lici, ne csináld. Hát látod, hogy nem vagy fölényben. Hát menj már haza, tényleg, a szüleid várnak. Szüleid várnak, és élve. És akkor így nem esett le neki, hogy ez komoly dolog, aztán kicsit meg kellett lögdösni, jó lett. Jó lett, kicsit meg kellett lögdösni. Nem, mert mondjuk, hát a fele akkora volt, mint akkor miért nem vett a lapot? De nem az, hanem bárkihez képest fele akkora volt. Tehát a csajhoz képest is fele akkora volt. De így hogy nem veszi a lapot? Tehát, hogy... De nem tudom, így nem értette. Így háromszor tehát... akkora ember így elkezdi simogatni, és sugdos a fülébe, hogy nem kéne. De hallod, nagyon elszánt volt az ember, tehát engem úgy kezelt, mintha ott se lennék. Tehát, hogy nem érdekel. Figyelj, komment, mindenkinek van egy paraszt haverja. Ha neked nincs, akkor van egy rossz hírem. Ez jó. Hallod, Edvárdot nem tudom, kéne ilyen nap hallgatója, vagy valami, ez már második nap komment. De ez már második ilyen jó volt neki. Úgyhogy... Neked nincs, akkor egy rossz hírem. Jó volt. De tényleg, és így egy ilyen nagy kocsmai bunyóba így oda mennél, a legnagyobb hülyéhez tud, és figyelj, én tudom, mindenkinek van egy paraszt haverja. Neked nincs, szóval van egy rossz hírem. Szerintetek hogy indulna? Nem, ha így kell, csak ennyit kell kérdezni, tudod, hogy halló, a ti társaságotokban van paraszt? És akkor csak egy srác kérdezem, hogy nincs, értem, köszi, hello. Köszi. Mint a Herbie-nek abban a videójában, amikor így van az a lány, és oda megy az anyjához, és a nő levág neki egy pofont, és leteríti a lábost, az megvan, hogy igen. Hol voltál? Pukit szerveljön, és így levág neki egyet. Mensz non-stop, és így minden, és ugyanez. Van paraszt haverod? Nincs. Puff! Te vagy az! Na mindegy. Ráadásul úgy is mondtad, mint ez abban a videóban az a nő. Fájdalmas. Ja, mennyi ideje toljuk? Tök jó most valahogy. Tök jó most valahogy, nem érzem. Nem érzem, hogy ilyen sokat... A YouTube-nak egyébként kedves nézők, mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy a videó leírásában van egy ilyen kis szöveg, hogy az élő közvetítés kezdete egy óra órája. Az oké, hogy ez nem magyar, meg nyelvtanilag sehogy sem helyes, viszont az fix, hogy innentől kezdve el lehet kerülni azokat a kérdéseket. Én azt nem értem, hogy ráviszed a csíkra az egeredet, akkor ki fogja írni, hogy egy óra nem, és 25 perc. Alex, fejezd már be. De most tényleg minden ez túl bonyolult. Túl bonyi. Hihetetlen. Hát szerinted van valakinek ereje, energiája, hogy rávigye oda az egeret? Van valakinek szerinted ereje? Nincsen. Ott van leírásban, élő közvetítés kezdett egy óra órája. Mikor kezdtük? Mióta megy? Fú, de nem szeretem ezt. Mióta megy? Facebookon is, Facebookon is kiírja, itt is kiírja. Fix. Mindenhol. Fakebookon, Marci, te hol vagy feliratkozni? Fakebookomra. Fakebook. Mi a Fakebook profilod? Ó, hát ha azt tudnád, senki nem menjen fel a Fakebookra. Van ilyen. Kiderülni, hogy valami pornó oldal. Kösz, Marci! És előbb a nézőket, és most már minket rektelsz be az adást. Nem, hát van, de hát nem tudom miért. Na mindegy. Na de térjünk vissza az underground videósokra. Ki kit néz? Nem, Lali, az már ezen túl vagyunk. Mi van a nóttal? Akarom tudni, mi van a nóttal? Jaj, na milyen nót? Ja, a nót, oké. Tényleg, Lali. Nincs telefonszapulás nélkül, ne. Nem, a telefon, mert, az a baj, a telefonos témák. Mert a múltkor is, és nem kaptuk meg a récst, és be volt ígérve. De a telefonos témák azt mindig írják, hogy jaj, ne, csak telefonról ne. Igen. Ezért akartam csendben muszáj, nincs. Itt nincs a pellátal, tehát ez most itt... Én meglennék a nóta számoló nélkül. Lali, nagyon gyorsan. Jó lett, vagy rossz lett? Is. Köszi. Valószínű, na, akkor beszéljünk. Decemberben. Azt az összeget, amit kérnek érte, azt nem. Kevésben nem kerül 300 ezer forintba? Valami olyasmiért láttam most kirakva. Jézus úristen. Nagyon-nagyon durva. Tehát ami baj, hogy nem időtálló, mert nincsen benne sok memória. Ugye rebesgették, hogy lehet, hogy 6 GB lesz benne, az nincsen, csak 3. Meg nincsen benne infraport. De ezt hogy rebesgették? Tehát, hogy lehet, hogy annyi lesz benne, hogy idővel majd a 3 osztódik 6-nak? Új revesgették. Sokat kell várnod rá, de meg lesz. Hidd el, össze fog jönni, mint amikor az új update-tel jött az iPhone 6-okra, hogy lehet most már vezeték nélkül is tölteni a telefonodat, semmi más nem kell rakni, csak 300 watton berakni a mikróba. 289 ezer forint. Az egy cuki. Tök jó. Igen, annyiért nem. Annyiért nagyon nem. Annyiért sem. Annyiért autót veszek. Hát ez az. Nem jót, de autót veszek, és ami elmegy ámolvébe. Egyébként jelzem, hogy elmegy. Igen, tehát ez a 200, és kényelmes is. Ez a 289 ezer, ez egy B-vektra. Igen, a B-vektrát be tudod indítani, és el igen. Fog menni neked ámolvébe. Hát nyilván elmegy, hiszen B-vektra. De C-be már nem. Jó, ez viszont tök jó poén volt. Igen, néha neked ez is egy jó podcast volt, és még jobb volt benne a poénom. Nem, ez nem is az én poénom volt, ezt mondhatom. Ja. Vagy nem, vagy messe? Már késő. Majd visszahallgatjuk az interneten. Viszont az akkor, interneten. Akkor igen, a litet underground videósok. Underground IT-sok. Kiket néztek? Videósoknál tartottunk. Most neveket is kell mondani? Hát nem tudom. Adjunk a hallgatók. Eddig már nem jutottam el a koncepcióban. Az a baj, hogyha mondok neveket, akkor rólam is fog készülni egy videó, amin utálnak. De miért kerül neki? Nem, hát külföldiek közül egyébként van egy ilyen, hogy Kainator nem annyira underground, de a külföldi videó csatornák méretéhez képest igen. Tehát azt nem tudom, hogy hány feliratkozója van, legutóbb, amikor néztem, ilyen 19 ezer lehetett. Tehát az nem annyira vészesen sok. Zúg a nép, hogy linket. Dobjál be egy linket, jó? És akkor azt megosztjuk. Ő ilyen vicces gaming videókat csinál, tehát ő neki csak gaming kontentje van. Legtöbbször Twitch-en streamel. Na, és azt nem nézem. És mindjárt megtalálom a csatornáját, pillanat. És ő kifejezetten vicces kontentet tol ki YouTube-ra. Most már 69 ezer szábja van. Micsoda, Endergan. Akkor az tényleg 19. Ha olyat kérdezed, hogy kit nézek, akkor nem tudok neked Underground videóst mondani, viszont most végiggörgettem azt, hogy kikre vagyok feliratkozva, és rájöttem arra, hogy kreténemnél kreténebb emberekre vagyok feliratkozva. Te atya úristen, akire fel vagyok iratkozva, annak a 80%-a gyakorlatilag kreténemnél kreténebb ember. Nem tudom, hogy miért iratkozok fel rájuk, nézek egy videójukat, megtetszik, és feliratkozok. Viszont egy van. Köszönjük, Marci. Hamár. Most esik le. Én hogy hívják srácot egyébként? Ő underground abszolút. Biztos láttátok, volt ez a balhé. Ez a, amikor a kamionos fazon ráhúzta a kormányt a migránsokat. Igen. Ja. És neki őre egyébként felvők iratkozó, és egy-két videóját meg szoktam nézni. Azt nem mondom, hogy pártolom meg, hogy egyetértek vele, de tök érdekes, hogy tök jól tud egyébként beszélni, és van egy-két érdekesebb témája is. Ez abszolút elvont, és abszolút underground tartalom, és nem mindenkinek ajánlott, főleg egyébként mondjuk azt, hogy 20 fölött, mert fejlődésben nem érdemes. Fejlődésben lévőeknek abszolút nem érdemes. Abszolút nem érdemes. Ezzel nagyon el tudod rontani a gyerekkorodat. Igen. Igen. Egyébként azt a videót én is végig. Melyiket, amikor ráhúzza? Azt, igen. Igen, amikor ráhúzza. Igen, az egy 40 perces videója, nem? Így van, amikor így van. Beszél, igen. Így van, és nagyon, nagyon emberbarát dolgokat mondt. Nem emberbarát dolgokat. Külföldiek közül van még egy, a Film Killer Zoli, hát őt mindig megnézem. De azt mondtuk, hogy underground videósokról. Nem érhető underground, abszolút. Jó, szerintem. Jó, szőjéskedtem, abszolút. Szerintem, amúgy. Meg a, akivel vitatkozott azt a kis izét, kis kancsolt, várjál. A Murder Corp. Murder Corp, azaz, azt néztem. Igen. Egyikre sem vagyok feliratkozva, de mind a kettőt nézem, és nagyon nagy fan vagyok. És hát természetesen Molnár Krisztián, de hát ő mainstream, úgyhogy róla nem. Abszolút. Abszolút mainstream. Erről a Brutál TV-ről én is néztem egy videót. Ugye? Mennyire brutál? Mennyire brutál a tévé? De egyébként látszik, hogy a csávónak milyen hányatott élete lehet, mert fixen mindig egy kávézóban, vagy valami ilyesmiből jelentkezik be. Fú, én nem tudom. Alex, nálad? Mik azok a videósok? én nagyon nem nézek sok csatornát, és amiket nézek, azok nem undergroundok. Tehát én sosem néztem sok csatornát a YouTube-on, inkább hallgatni szoktam őket, tudod, miközben csinálsz valamit, stb., akkor ugye lehet hallgatgatni, ezért ugye régen például rengeteg Minecraft videós néztem, mert azt úgy lehet hallgatni. Tehát azt nem kell nézni, hanem csak, hogyha valakinek kellemesebb hangja van, akitől tudod meghallgatni egy előadást bármiről, tudod? De hallod, egyébként, akkor őket lehet hallgatni. Tényleg, egyébként, hogyha lehet egy kicsit a kultúrát is terjeszteni, nem csak a szemetet, akkor a Nógrádi Györgynek az előadásait ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki így szeret úgy YouTube-ot használni, hogy hallgat dolgokat rajta. Tehát, hogy effektív nem néz valami kontentet, hanem valamit csinál, és valamit csinál. De igazából nem tudok, mert nagyon sok előadása van, és mondjam, tehát ezeket ilyen Corvinuson, meg ilyen helyeken tolta, és ott rögzítették helyben, és különböző csatornákon van fönt. De ha rákeresel arra, hogy Nógrádi Györgyes előadás, akkor meg fogod találni. Hát akkor keressünk is. Nem, én konkrétan szeretek hamar... hallgatni ilyesmit. Tehát én pedig, ha igen, már itt van, akkor... Politikai témában érdemes, tehát akik ebben a témában érdeklődnek, olyanok hallgassák, mert elsősorban arról szólt. Ha már itt van, a Dr. Lukács Bélát is hadd említsük meg, ő pedig elméleti fizikus, és a fekete lyukról, az időutazásról, igen, pont ezt akartam az univerzumról, mondani, de annyira jó, hogy ilyen közül... Igen, iszonyat érdekes. Én is nagyon-nagyon szeretem, mert tudjátok, ez nem ez a Most ne haragudjatok meg, de múltkor belehallgattam egy hölgy vloggernek a videójába. Igen, és most hát miről is vlogoljak, nem történt velem semmi, és akkor hát igen, végül is vlogolni akartam, bekapcsoltam a szép az idő. Jó, mindjárt jövök, elmegyek ebédelni. Na, visszajöttem ebédről, hát gondolkoztam, hogy miről vlogoljak, mert nem történt velem semmi, és hát így igazából jó lenne, hogyha valamiről letudnék. Tehát, és ez volt benne végig, tudod, és ez viszont iszonyatosan idegesít. Tehát amikor miről vlogoljak, most sokan fikázzák például Herbie-t, de szerintem Herbie-nek pontosan az a titka, hogy mindig tud valamiről beszélni. Van mondani valója, igen. Igen, hát, igen, és most értetsz vele egyet, vagy nem egyet, és nézheted hülyének, meg vannak tényleg olyan videója, amit így itt a jó ég, tehát nem tudok vele abszolút azonosulni, ne értsetek félre. De egyszerűen mindig van mit mondania, tehát nem egy ilyen üres valaki, és szerintem ez is a titka egyébként, például ilyen jellegű videó. Is van, nem? És jó beszélőkéje is van. Hát én is kedvelem, de az tény, hogy jól tud beszélni. Múltkor a Geriék meg a Bimboék mondták, hogy hát van egy videója, amikor egy téli videó, amikor építettek a kislányával, vagy a nevelt lányával, a Kimberlyvel, azt hiszem így hívják, valami hóembert, és akkor, vagy ő építette a hóembert, rohadt ideg volt, és akkor fölment, hogy na hát akkor megépítette a Kimberlynek, és akkor menjünk le, és akkor még építünk, meg lefotózkodunk a hóember családdal. És akkor lement, és ott volt egy ilyen, valami nem tudom, 10 éves srác, aki így konkrétan szétrugdasta ott a hóembert, amit épített. És olyan szinten, Balázs, léci, és olyan szint, kösz, és olyan szinten kifakadt és kiakadt, és 45 percen keresztül végig rage-elt, de annyira vicces volt, hogy kb. 10-15-ször visszatekertünk részeket, mert egyszerűen olyanokat mondott, hogy így miért nem mész, és rugod hasba a saját anyádat, meg tudod, ilyen, igen, és akkor mondod azt neki, hogy miért szültél meg, hogy ilyen hülye gyerek vagyok, tudod, és ez a teljesen valószínűtlen, amikor így elképzelt, hogy a 10 éves gyerek bemegy a nem tudom én hova, és hasba rúgja az anyját, és azt mondja neki, hogy miért szültél meg, hogy ilyen hülye gyerek vagyok, és egyszerűen iszonyatosan vicces volt, és szinte nincs két ugyanolyan videója. Jó, van most ilyen postacuc, meg ilyeneket tökre nem nézek meg, mert rémunalmasnak gondolom, de akkor is tudod, tehát tud valamit mondani, és ez viszont nagyon-nagyon fontos, és szerintem ettől lehet jó mondjuk akár egy ilyen videós is, hogy érdekes, változatos tartalmat állít elő. Nem, két dolog van, ami elképesztően irritál videósoknál. Az egyik az, hogyha valaki nem tud végigmondani két mondatot anélkül, hogy ne vágjon bele, az valami szörnyen irritáló, hogy elkezd egy mondatot, és a végét már egy vágás után fejezi be, hogy a két szó között, hogy mi volt az, amit ki kellett vágni. Igen. Akkor viszont... Az volt az értelmes, igen, a többi meg mehet YouTube-ra, tudod. És kiderül, hogy lehet, van egy ilyen külön csatorna, ott is érdekes. Vagy csak az értelmeseket. Igen, nem, ez az egyik. Tényleg van egy külön csatorna, a kivágott jelenetek, és ott így ilyen mély filozófiai dolgokról beszél. Csak ilyen outtakes videó. A másik az, amikor valaki minden másik fingása helyett őzik. Szóval ez a, és akkor arra gondoltunk, hogy, és akkor megcsinálom, hogy, és akkor jó és lesz. És van, amikor annyira amerikai vagyok, hogy már ez a másik, ez az őzés. A harmadik az, amikor valaki egy 40 perces videóból, tegyük fel, vagy egy 30 perces videóból 15 kötőjel 22 percet azzal tölt el, hogy egyébként ti mennyire jók vagytok. Jaj, egyébként nagyon szépen. Annyira köszönjük. Szeretlek benneteket. Jaj, annyira jók vagytok. Jaj, ti vagytok a legjobbak. Jaj, ez a segnyalás, hát ez fú, de utálom. Igen, szóval, de amikor... Ez a tök jó, szeretjük a nézőinket, de hagyjuk már, tehát, hogy így minden videó... Én is láttam múltkor egy ilyen videót, amikor így, jaj, és nagyon köszönöm, és annyian írtátok, és aj, hagyjál már, jó, ki annyian írtátok, annyi mindenki, annyi mindent ír, de most nem lehetne végül tartalomra fordítani az előtt, tehát tök jó, hogyha mondjuk, mit tudom én... Végigvezetve, és utána mondjuk az utolsó két percben, akkor legyen megköszönöm, én is meg szoktam köszönni, meg egyébként legjól esik egy embernek, hogyha videózik, és kapja a visszajelzéseket, meg kapja a dolgokat. Ez tényleg jól esik mindenkinek? A másik, a mi lesz a videóban? Tudod, ja, ez igen, a... Hát, igen, majd, én meg, majd én megnézem, az hogy mi lesz a videóban. Tudod, ez a modell. Az, ebben a videóban az lesz, hogy hát nem lehet, hogy esetleg megmutatod a videót, és akkor majd nem kell elmondani, hogy mi van. Nem, bár ezt régen én is csináltam. Azt még meg tudom érteni amúgy, mert valaki ne nézzen végig egy olyan videót, ami esetleg nem érdekelheti őt, és akkor és az elején fixzik le, hogy ebben a videóban mi lesz. És akkor úgy szögezzük le az elején, hogy mi lesz ebben, és akkor mi kell felkészülni. Igen, és lenne egy 20 perces videóban egy 18 perces intro, hogy mi lesz majd abban a két percben. De és így ilyen cinematic trailer, tudod, düdüm, megjött az egyetlen, amit és mondok. És akkor lement a cinematic ultra epic trailer, és akkor, hát már arra fogok vlogolni, tudod, és akkor megint düdüm. Igen, de nem azt, hanem, hogy tényleg azt, most gondoljatok bele, hogy most itt van egy két órás podcast adás. Nagyon sokan kommenteltek hozzánk, ez tök jó, ez tökre szerethető, meg minden. És köszönjük szépen, hogy kommenteltek, gyertek vissza legközelebb. De hogy azt képzeljétek el, hogy mondjuk beszélünk 20 percen keresztül az adott témáról, és utána pedig a maradék 1 óra 40 percben végig csak ennyi menne, hogy amúgy nekünk milyen jó nézőközönség, hogy amúgy mennyire szeretünk. Annyira titeket, szeretünk benneteket. Hogy amúgy mennyire köszönjük szépen. Hogy amúgy mennyire vegyétek már meg a pólóinkat. Hogy amúgy mennyire tök jó, hogy itt vagy. Szóval ez olyan szinten elvesz egy videóból szerint. Igen, de nem, nincsenek sem. De lesz, ja, de jövő hétre lesz. Ja, akkor igen, nem lesz adás. Megcsináltad. Tehát jövő hétre lesz, és onnantól minden második hétre lesz pólón. Annyira idegenné tudja tenni azt az adott videót. Mert oké, tényleg köszönjük. Meg ilyen kamu, nem real. Tehát ez igen, nem real. Amúgy is, van hát benne realitás. De nem de az, hát vannak emberek, nincs, akiket kifejezetten nem szeretek, érted? Pedig néznek. Balázsnak mennyire jó lenne, nem? Hogy annyi feliratkozód még nincs, hogy ne tud mondjuk felsorolni az összeset, de hogy itt tényleg felsorolnál 12 feliratkozódnál. Hú, mekkora! Ez mekkora rekt volt! Az mekkora volt! De végigolvastad, és akkor neked köszönöm. Most megnézem, mennyi van. Irányító pult csatorna meg. Igen. Most megnézem, mennyi van. Jó, most már 7000 van. Na, látom, bejött a Ber kis videó. De hallod, egyébként tudod mi a rekt, hogy ezt 1000-rel többen nézték meg, mint bármelyik másikat? A sok a többi videóhoz képest? Hát a többi videóhoz, hát olyan 2000, körülbelül tehát olyan 2000, 2200-an és 2500-an szokták megnézni az alapvideókat, amiben nincs benne Alex, nem vagy benne te, meg egyik húzó név se, és ezt 1000-rel többen nézték majd. A izét, amiben interjúztattál a borszóróval, azt többen az brutál sokan, az több mint 10000-en megnézték már szerintem. Tényleg? Igen. De hát de mire fel? Hát... Nem nézték meg, csak 9899. Ja, és ezzel így hát Alex így lefikáztad, de mire fel, érted? De mire fel? Azt a szfattat, hogy így komolyan. Úgyhogy srácok, gyorsan kattintsátok be 10000. és mehet le a 3500 nem, de like. De még nem is az, hogy Balázs, hanem én hontottam be saját magamat. És komment, figyelj, Tiki V, a tanítványból mester rektor lett. Nem, és tényleg, én kis padavanom, felnőttél végre, Marci. Sosem cél, tudod, mindig csak így alakul. Egyébként tökre lenne podcastes póló, csak lusta vagyok intézkedni. Nem, podcastes pólóba egyébként ilyen igazi aranyköpéseket kéne berakni. Nagyon sokat, igen. Tehát nyár volt. Nyár meg, volt. Én például tökre hordanék nyár voltos pólót, mert nyár volt. Mert nyár volt. Igen, de csak szigorúan télen, tudod, és ilyen exkluzív téli eladás lenne, mint az ilyen hellek, hogy van summer cool, meg van winter cool. Abszolút, tehát azt nyáron nem áll. Hallod, én a nyár volt a spólónak olyan dizájnt adnék, hogy tudjátok, van az a fajta póló, ahol ugyanaz a mondat van ilyen nagyon sokszor egymás alatt. És igen, ez így menne egy végig előről, hátul, és mindenhonnan, tehát mint egy minta lenne rajta, hogy és nyár volt, és 3 darab pont, és aztán újra. És az nem lenne, hogy ilyen sok-sok mondat lenne, de az egész kiadna egy ilyen podcast szöveget. Mármint ott, ha így messziről hát nézni, de akkor kijönne. Hát sok sikert a megírásával. Igen. Én nem úgy... Hát csak a nyár volt ott kell, kell ismételgetni egy podcastes pattern, azért ez nem annyira megvalósítatott. Jó, én azt hittem, hogy az összes hülyeséget, amit dumáltunk podcastben. Hát az, ja, az nem fér rá egy pólóra. Hát ahhoz minimum egy ejtőernyő kéne. Igen. Én amúgy megoldanám annyival, hogy az elejére nagy fehér betűkkel egy fekete pólóra, nyár, hátoldalára volt, és kész. A minimál design, a minimál modern design megérkezett. Ennyi. És így látnád a Volt Fesztivál oldalán a kommenteket, hogy láttam azt a voltos pólót, azt hol lehet kapni? Igen. Úristen! Most esett le, jól van, mert hogy volt. De akkor így írnánk rá ilyen Miskolci, hogy nyár, volt. Volt, igen. Apostrof. Volt. Igen. Nem tudom, hogy milyen. A Volt Fesztivál. Egyszer mindig is akartam egy olyan pólót, hogy jövök, megyek. Egyszerűen sose vett nekem senki, de tényleg kértem mindig anyut, apu, mindenkit gyerekkoromban, amikor még ez nagy divat volt, hogy jövök, megyek, egy jövök, megyekes pólót kérek. Szerintem ne legyél hülye, ne hordjál ilyen pólókat. Pedig amúgy tök király. Amúgy tök jó ötlet. Ezt én ilyet egyébként még nem hallottam, de tökre tetszik az ötlet, hogy jövök megyek. Nem hallottad a jövök megyekes pólót? Nem, soha nem is az láttam nagyon... ilyet. Jó, hát mondjuk én nem izén nőttem fel a burzsújba, érted, a templom közepébe. Tök hülyeségeket dumálok, mert nem is templom. Miskolcon városból ki se tudjuk mondani a nevét. Miskolcon nem jövök megyekes pólóval, hanem jövök, ne köves. jövök, futok. Igen. Jövök, és akkor elmész, már nincs rajta a póló. Igen, jövök, használd egészség. Bocsi, tesó, nincs egy 100 cigit vonatrégyre kéne. Ez a legnagyobb duma, amit nem reklámolom. Jó, vonatrégyre kéne. Ez körülbelül akkora rekt, amikor Lacika fő volt Pesten, és így elmentünk valahol, nem tudom már a Kőbányi úti. Lacika is Miskolci, vagy mi? Nem, Lacika szegedi. Szegedi. Hát az a másik. Az egy másik vége az országnak. És akkor így megállunk az egy Kőbányai úti Mekinél, na most arról azt kell tudni, hogy ott hát mindenféle kereskedő népek vannak. És kiszállunk az autóból, egyből oda jön két cigó, és elkezdenek nekem árulni napszemüveget. És Lacika megáll, kiszáll, első két mondat, telefonpénztárca. Júj! És így annyira elkezdtem visítani a rögést, hogy komolytalan lett odantól kezdve az egész beszélget. A legjobb múltkor ilyen, az irodánk olyan helyen van, hogy a metró megálló az néha ilyen demilitarizált övezet is tud lenni, és az egyik barátom arra ment, és hát elég jól szokott felöltözve lenni, már mint ilyen drágább ruhákba, és akkor odalépett hozzá egy ilyen sötétbőrű srác. Szevasz, mennyi az idő? És akkor így, tud így zsebretett kézzel, látszik, hogy a gatyába, hogy dudorodik a telefon, és így annyit mond, leszarom. Hát ez a ilyen, tudod, ez a mindenhogy a rek, tehát ez a adjál végként. És erre a csávó nem is dönt ott mit mondani, és kérdeztem, és mit szólt? Azt eltátott a száját, és azt ugye mai napig ott áll. Délután arra mentem, még mindig ott volt, és nézett egy irányba. Igen. Hát nekem volt egy ilyen nagyon bunkó szokásom régen, amikor kéregető jött, hogy egy kis aprót nem kérek. Jaj, egyébként Balázs mi annak idején, pont ezért vesztünk össze. Mármint ezért szóltam be neked, mert ezt a sztorit mondtad, hogy odajött hozzád egy hajléktalan, hogy egy kis aprót, és te mondtad, hogy nem kérek, és akkor mondtam, hogy jaj, milyen vicces, így rászorul emberekkel poénkodni, és így teljes ilyen rage-be mentünk át. Van egy ismerősem, álltunk a múltkor ott a Városháztér környékén, és akkor vettünk fagyit, tudod, mert rohadt meleg van, 40 fok, mondom, vettünk fagyit, és akkor azt megvan a kép, tehát mentünk visszafele, és akkor megvan a kép, tehát megyünk, nyalogatjuk a fagylaltot, tudod, tehát így megyünk hazafele, közben ő egyébként még... A menőbek harapják. Közben ő egyébként még Pokémon gózott is a 200.000 forintos telefonjával, tudod, és így oda ment hozzá egy ilyen faszi, és itt hozzánk, de én nem mondtam semmit, de hogy így azt mondja, hogy hát ne arra úgy, már nem tudna adni egy kis aprót, és akkor így ránézett, Ránézett, érted, úgyhogy közben nyalogatta a fagyit, ott volt a Pokémon Go a kezébe, és ennyit mondott, hogy úgy nézek én ki, mint akinek van aprója. Ott álltam mellett, hogy nem már, Robert. Oké, hogy azt mondjuk, hogy most nincs, vagy nem tudok adni, de azért mindennek van egy határa. Ja, ez sok. Ez sok. Köszönöm. Egészségedre. Viszont van a pozitív példa is, azt pénteken éltem át. Megálltam a határútnál egy kereszteződésbe, és volt egy ilyen kéregetős bácsi, és épp előtte voltunk bevásárolni mindenféle kaját, és kaját adtam neki, hallod, és úgy örült. Tényleg? Ez tök jó egyébként. És van olyan egyébként, én is tudom, tehát 100 olyan sztorit hallottam már én is, hogy a kaját nem fogadták el, meg azt mondták, hogy inkább adj pénzt helyette. De így örült neki a bácsi, és megköszönte meg minden, szóval. Nekem egyébként ilyen sztori nincs. Jó volt, és egyébként az ilyennek egyébként sokkal szívesebben adok bármit, igen, mint annak, érted, aki azt mondja, hogy ne kaját adjak, hanem. Igen, mert egyébként ki is lehet egyébként az alapján, ahogy szűr, ahogy nézed, ahogy te kiszűröd, ahogy kommunikál, ahogy néz, hogy értelmese vagy tényleg nem. Tényleg rászoruló. És igen, tehát általában úgy szoktam lenni, hogy aki oda jön hozzám is ilyen, tehát bűzlik a piától, de olyan szinten, tudod, tehát annak azt mondom, hogy hát nincs. Tehát, hogy érted, de ja, egyébként általában, aki viszont nem, akkor meg viszont én meg szoktam kérdezni egyébként. Tehát, hogy a múltkor pont ugye voltam Pesten, és a milyen pályaudvaron az a nagy? A nyugati pályaudvaron. Van egy pár. Nyugati keleti, mit tudom én? Buszpályaudvar. A lényeg az, hogy, és oda jött hozzám a csávó, hogy tudna adni egy kis aprót, és akkor, és tudod, megkérdezem, hogy mire kéne? De ilyen tök normálisat nézett ki, de így már vettem volna elő, mire kéne? Ha borra! És akkor tudod, visszaraktam a pénzt, mondom, ilyen, nincs. Ilyen gyakorlatilag egyébként egyszer én is találkoztam. De figyelj, legalább őszinte volt. Én abszolút, egyébként ilyeneknek a kajak adok. Tehát így, ha megmondja frankon, én nem tudom. Tehát volt, hogy egyszer a csávó így ott ment a kereszteződésbe, és rendesen ki volt írva a táblájára, hogy valami hogy ilyesmi. Itt arra kérek. Igen, de ilyen viccesen, tehát, hogy így franc se hazudik, itt arra kell. Tehát, hogy, de tudod, ez az ilyen, jó. Láttam én is ilyen itt arra kérek. Sikeres volt neki a gyűjtés, mert egy idő után lehetett látni folyamatosan, hogy épült le, és a végén el is tűnt. Van egy ilyen videó, ahol ezt így rekreálták, hogy két darab különféle helyen leültettek két darab ember, de ilyen színészek kb. Tehát, hogy ilyen, tudod, rendesen meg voltak csinálva, mint egy hajléktalan, és leültettek egy csávót egy ilyen fekete sapkával, meg szakadt ruhával, és az volt kiírva a táblájára, hogy fűre kell. És ötször több pénz gyűjtött össze, mint az, aki egy kislánnyal álltak ki, aki szintén hajléktalannak nézett ki, és az volt odaírva, hogy hát meghalt az anyukája a kislánynak. Ez elég szomorú. És legalábbis ott volt egy ilyen, ott általában bemutatják, tudod, ilyen pszichológusokkal, mert mit tudom én, a lényeg az, hogy sokkal jobban tudnak az emberek azonosulni vele, mert... Ja, hogy így a tragédiától próbálnak így elmenekülni, nem még így ilyen szinten is gondolata. Igen, és ugye, hogyha mondjuk van valaki, akinek van már ugye, vagy volt alkohol problémája, stb. Drog problémája, az viszont ugye együtt tud érezni azzal, akinek az van kiírva, hogy hát muszáj drogra a pénz, vagy piára, tudod? Uh-huh. És legalábbis ott ez volt, hogy valószínűleg ezért van ez, vagy csak rossz helyen voltak. És az olyan durva, hogy az az egy ember, aki adott pénzt a hajléktalannak, az szintén hajléktalan volt egy kutyával. És adott pénzt, érted? És akkor ugye fel is álltak, és mondták, hogy hát oké, rendben, ez volt a legjobb dolog, amit valaha láttam. Tehát ne szinte egy nagy rakás pénz. Úgyhogy... Vannak egyébként olyan emberek, akik semmiből is adnak, viszont vannak elképesztően gyökerek, szóval nem tudom, amikor egy-két éve történt, hogy sétáltam ki a kelenföldi pályaudvarnál, és akkor én hozzám a fazon, hogy bocsi, tudsz adni egy aprót, tudod, olyan szimpatikusnak tűnöd, tudod, és így. Igen. Mondom, de persze, mondom, amúgy mire tudod, és már nyúlok a pénztárcámhoz, és akkor mondja, hogy hát ő a vonatjegyet kell, tudod, és de ilyen nagyon fura volt a beszéd, mondom, biztos beteg, tudod, elkezdek nyúlni a pénztárcámhoz, mondom, na és merre mész? Rám néz, hogy akkor bazd meg, és elment. Wow. Nem mutatsz az messzire. Az erő is. Azt mondja, akkor meg, hát akkor jó van. Tudod, akkor mit akkor te? Nem, és mi nem ordította utána? Hát, ha nem kell ez a 20 000-es? Nem gondolom, az ilyenek egyébként általában drogosok, és azt hiszik, hogy ilyen civilrendőr vagy, vagy nem tudom, hogy így kérdezősködsz. Nem, vagy csak simán derogál amúgy nekik szerintem. Mi? Azt, hogy megkérdezem, hát az, hogy merre megy. Érted, hogyha ha tényleg el akar utazni valahova, és kell neki vonatjegy, mert nem, akkor, akar, nem akarja elmondani, hogy mit akar, tehát. Egyszer képzeljétek el, ha már itt ennél a témánál tartunk, mi podcast lévén ugye megint nem arról beszélünk, amiről egyébként megbeszéltük. Innen jönnek ki az underground videósok. És mit akarok mondani, így faterommal ültünk, ez Debrecenben volt, ültünk az egyik kávézó teraszán, és oda jött egy hölgy, és akkor így mutatta, hogy a gyerekének kell gyógyszerre, és adott egy ilyen, mi ez, ilyen receptet. És adott neki faterom pénzt, és akkor utána találkoztunk vele, másnap is ugyanott ültünk, és ugyanaz a recept volt nála, de már így összegyűrve, tudod, és hogy a gyerekének kell a receptre. És akkor így mondom faterom, ja, és akkor megint jött ugye ez a hölgy, és akkor mondom fateromnak, de hát kamuzzik, hát nem is izé, nem is receptre, vagy nem is a gyerekének kell neki valószínűleg. És akkor így faterom meg így mondta, hogy tulajdonképpen nem mindegy, mire kell. Nem az a lényeg, hanem az, hogy kér, és az ember megteheti, hogy adjon neki. Szóval sokszor ezzel kapcsolatban nekem, tudod, ez is eszembe jut, hogy most, ha megteheted, hogy adsz neki, akkor most miért érdekel, hogy mire kell igazából? Most vagy adj neki, vagy ne adj neki, de most megkérdezed, hogy mire kell, akkor így kicsit, nem tudom, feleslegesnek érzem. Na, itt írják egyébként, hogy először jártam Mohácson, egy hajlékony odajött hozzám, és a buszpályaudvaron, és ez volt a szöveg. Srác, legyünk őszinték, nekem piára kell a pénzt, te meg nem akarsz adni. Legyünk rajta túl gyorsan. Jó, ezt a frusztrációt. Ezt a frusztrációt. Amit mondasz, Keveri, egyetértek vele egyébként, ha az ember számon kérően válaszol, hogy na mi, mire kell, na, mi elittad, mit abba, szóval hogyha ilyen hangnembe válaszol neki, és kérdezi meg, hogy már amúgy mire kell, akkor én is azt mondom, hogy ne kérdezzel rá, de egyébként meg tényleg mint társalgás, kezdeményezek egy gyakorlatilag beszélgetést. Én ott vártam valakire egyébként, és volt szabadidőm, és mondom, szimpatikusnak tűnt a fazon. És akkor megkérdeztem, hogy na, merre, hogy hívják, stb. Mert ez nem érdekel egyébként, szóval nem fog elítélni valakit, azt mondja nekem, hogy piára kell, vagy drogra kell, de mondjuk drogra nem szívesen adok neki. Érted? De hogy azt mondja, hogy piára kell, vagy paplanra kell, vagy kajára kell, akkor azt mondom, hogy persze, itt van, tessék. De viszont mondom azt, hogy utána megkérdezem, hogy utazik, vagy vonatjegyre, és akkor merre utazol? Ez már csak abszolút a társadalmi szinten volt. Igen, igen, az, tehát hogy így embernek vegyed. Miért utazol, nem bírod itt? Ja, most nem is miattad mondtam. Ja, tehát... abszolút csak, hogy mondtam, hogy más a társadalmi jellegű kérdés, meg más a... Más az, amikor ilyen jellegű. Számon kéred, a igen. A számon kérő, persze. Egyébként, hogy ilyen helyzetben lennék, és egyébként voltam olyan helyzetben, nem ilyenben, hogy koldolnom kellett, hát de hogy olyan, hogy dobra kellett, nem? Igen, jó, persze. Olyan helyzetben... Bocs, annyira adtam magát, nem bírtam ki! Olyan helyzetben voltam, hogy ne haragudj! Kellett kérni fűre egy kicsit, valaki tudom. Bocs, Marci, tudom, hogy utálod, tökre jogos, de... Gondoltam, hogy ráírok Balázs feliratkozóira, aztán... Egy nap alatt végeztem, pedig nem írok gyorsan, és szóval. De egyik sem adott sajnos, mindenki azt mondta, hogy kérek Balástól. Az óriási volt... rektelések napja mai. Igen, szóval volt olyan kölcsön kellett kérnem, és nekem is amikor így visszakérdezte valakire, hogy minek, és akkor elmondta neki, minek, és akkor aha, jó van, és akkor ment ez így, hallott haver, ne adj, inkább felejtsd el, akkor inkább ne. Ez a számon kérő hangsúly, ez de mire mindenkiben egyébként ez. Hát mindegy igazából. Te autószerelőt kifizetni gyakorlatilag, ez a két nap múlva lesz pénzem, és akkor kell 15 000 forint. De egyébként nem ez volt most, mert ez most volt, hanem régen volt valami, nem tudom, arra már emlékszem. Az autószerelős ez most volt, de most úgy, hogy ja, persze, tessék, majd vissza. Én nem elven. Adtam volna neked. Persze, hogy nem adtam volna neked. Olyan beletek... Tudtam, hogy egyébként nagyon sokszor adtál már kölcsönnek, de azt erre nem kell tudnod. Olyan veletek már nem volt, hogy valakinek adtatok, így ilyen kéregető szinten, és később az a dolog, amit ő megígért akkor, amikor adtatok, neki nem valósult. Velem egyszer már előfordult egy ilyen, hogy még a nyugatiban jött hozzám oda egy csávó, és mondta, hogy neki iskolára kell, hogy el tudja kezdeni a suliát, és akkor még így vissza is kérdeztem, tudod, hogy és mikor kezded, meg mikorra lesz ebből neked valami bármi pénzed, meg hogy, akkor mondta, hogy hát jövő májusra. És tudod, így adtam neki, és kezeljétek el, hogy egy évvel később, májusban találkoztam vele ugyanúgy a nyugatinál, ugyanazzal a szöveggel kéregetett. Cseh lehet már második szemesztertoltam. Igen, szóval igen, a suli az fél évente fizetős, szóval hogy lehet, és így nagyon jó, mert ugyanazt a szöveget letolta, és akkor ott azért ember mondom, tavaly februárban ugyanezzel a szöveggel jött ide hozzám, és akkor azt mondtad, hogy májusra, azaz mostanra lesz már belőle valami. Akkor most te nem mondtál igazat? És lehetett látni az emberre, hogy egy pillanatra tényleg elszégyeli magát. Ja, nem. Te azon az emberen azt látod, hogy megütötte a következő pohárból, és egyébként meg finge nincs, hogy ki a rák vagy. Hát de körülbelül igen. De nem is azt szerintem, nekem is volt egyszer most közben így eszembe jutott, amikor ezt így mondtad, hogy jött egy csávó a parkolóba, egy fiatal srác volt, és nagyon lerongyosodott ruhába, és oda jött és mondta, hogy te figyelj, tudnál adni egy 500-ast. És mondja, hogy visszaadom, tudod. És akkor így mondom, hát figyelj, persze tudok adni egy 500-as, de mondom, nem kell visszaadnod. És mondja, hogy de visszaadom, add meg a címed. Nem, mondom, hát ez persze, hogy pont a címet fogom megadni. De mondom, figyelj, tényleg nem szükséges, hogy visszaadjad. De azt mondja, hidd el, és annyira meggyőzően mondta, hogy visszaadom, elküldöm. Hát mondom, hát csak egy kíváncsiságból tudom. Mondom, jó van, megadom a címemet. Megadtam a címemet. És szerintetek visszajött a lóvé? Vissza. Nem. De nem értem, miért csinálta. Igaz, hogy fél évvel később kirabolták a házat, de nem jött a lóvé, képzelni. Nem, egy nappal később, de miért ezt honnét gondolod? Vagy honnét tudtad, meséltem? Nem csak, hogy akkor érted, tehát ma odaadtam neki az 500-ast, miért erősködött, szégyelte szerintetek? Biztos szégyelte, és azért szerintem egy vagy lehet, hogy ő akkor úgy gondolta tényleg, hogy vissza fogja adni? Igen, és egy idő után, meg Kizárt. Amikor már mondjuk eszébe jutott, mert lehet, hogy mondjuk elfelejti, nekem is például tök sokszor van olyan, hogy mit én egy évvel később, vagy két év, azt mondom valakinek, hogy tényleg egy ilyen jellegű dolog, hogy hallod, hogy már egy ezres majd visszaadom, és akkor tényleg mondom, hogy vissza fogom adni, és elfelejtem, és mondjuk azóta nem beszélünk, vagy tényleg ilyen éppen, hogy csak ismeretség volt a kapcsolat, és mondjuk két évre rá eszembe jut, hogy hallod, én kölcsön kértem egy ezrest ettől a fazantól, akkor nem így elgondolkozom, hogy nem adtam vissza két éven keresztül. És hogy úgy, az olyan kicsit kellemetlen érzés, és akkor meg ma úgy vagy vele, hogy remélem, hogy semmi gond. Káveri, csak elfelejtette. Az fog ezután történni, hogy még vársz egy-két évet, majd egyszer csak becsönget hozzád, tudod, az, aki az 500, és lerak egy ilyen, de ilyen, tudod, ilyen táskány, ilyen sporttáskányi pénzt. És így, igen. Bocsa, késésért. Igen, beszáll a Bentley-be. Igen, abból az 500-asból befektetett egy innovatív péniszlövesztő lóba, és hogy ennyi kamatozott belőle, köszi szépen, tudod. Igen, és így, hallod, és aztán visszaszáll a Bentley-be, és így elmegy, is. És így írt egyet, így napszöveggel. Egyébként ennek van a másik oldala, amikor egy olyan ember kér tőled kölcsön, aki tudod, hogy nem szorul rá, kölcsönkér valamennyit, mit tudom én, 1-2000 forintról beszélünk. De mondjuk ez most már mint olyan, mint ismerős barát, tehát hogy akiről ismerős. Tudod. Nem is barát, ismerős, haver, valaki, akit ismersz, de úgy nem vagytok napi kapcsolatban. Kölcsönkér tőled 1000 forintot mondjuk, tegyük fel, és utána ő ezt elfelejti megadni. Ezt nem is adok kölcsön. Tud róla, hogy ő tartozik ezzel, sőt, nem is te, de mondjuk valamelyik haver ott fölhívja a figyelmét, te ember, te még lóksz neki egy ezressel, és ennek ellenére éveken keresztül nem adja meg, vagy ha esetleg egyszer visszakéred, akkor mindenféle szar kifogások kíséretében nem adja meg, de emellett tudod róla, hogy ő ezt meg tudná adni. Na akkor mit csinálsz? Akkor ideges vagyok, mert nem azért nem vagy, akkor viszont nagyon ideges vagyok. Na, erre ki tudok akadni. Tehát, hogy ez a féregségnek milyen változata? Tehát ezt nem is tudom elmondani igazából. Én kellemetlenül érzem magam olyankor. Szóval de eleve te nem csinálsz, tehát eleve te nem csinálsz ilyet? De nem az, nem úgy értem, hanem úgy értem, hogy nem, mondjuk én adok valakinek, aki tudom, hogy megteheti, vagy tudom, hogy van pénze egyébként. Mondjuk adok neki 5000 forintot, és utána pedig mert mondjuk nem tudom, szüksége van rá, vagy valakinek kell, tök mindegy, nem érdekel, odaadom neki. És azt mondja, hogy visszaadja. És onnantól kezdve mondjuk így számon kérni rajta, mondjuk a harmadik után már nekem kellemetlen. Mert akkor meg azt mutatom magamról, hogy én ilyen kis fillér. De nem a harmadik után, tehát eleve az, hogyha nem kapod vissza valakitől, akkor másodszor kölcsön se adsz neki. Az abszolút így van, de hogy a harmadik után már meg sem jegyzem neki, vagy már nem is hívom fel rám figyelmét, mert szóltam háromszor, add már meg, és negyedszerre, ötödjére, az már nekem kellemetlen, hogy okay, egyáltalán lesz, szólni kell érte. Igen, hogy igen. Lesz másik 5000-esen, szóval nem azon múlik, csak nem is a pénz értékéről szól az egész, hanem úgy az egész. Igen, hanem arról, hogy te leszarod. Igen. Igen. Igen. Ilyen nem egyszer egyébként volt. És közben így eszembe jutott, bár ez egy napszemüveg volt. És ami egyébként végképp érthetetlen, hogy van olyan változata is ennek, aki időről időre azt mondja neked, hogy figyelj, jövő héten megadom. És úgy tartozik évekig neked 1000 forinttal, hogy nem adja meg soha, és mindig azt mondja, hogy jövő héten megadom. A Marci helyzetét egyébként ezt totál megértem. Képzeljétek velem, egyszer azt történt, hogy mentem fel a ismerősömhöz, és a bérházba megyek fel, és már ott ugye ismernek meg, mit tudom én, mert gyerekkorom óta ismerjük egymást, és akkor övé lett közben a lakás, megvett az anyáiktól, és így azt mondja a közös képviselő, nekem így köszönök, így hello, és akkor azt mondja, te figyelj már, nekem kellemetlen, hogy szólok, de szólnál neki, hogy befizetné? És így ott állok, mondom, ha most nem fogja befizetni, akkor vagy azt fogja hinni, hogy én nem szóltam. Tudod? Igen, és neked lesz kellemetlen. És ez már még kellemetlen. Nekem is mondta, hogy figyelj, mert kellemetlen, hogy most neked szólok, de hogy tartod, hogy valami 30 000 forinttal, tudod? És így felmegyek, így mondom, figyelj, mióta nem fizetsz közös költséget? És akkor tudod, megszólal, bazd meg! Aztán befizette utána, csak úgy mondta. Egyébként ez full szabálytalan dolog, amit így a közös képviselő csinált, mert harmadik személynek nem adhatná ki azt az információt. Jó, de tudod, ott már olyan otthoni ügyes az egész, tudod. Ez persze. Tehát már ismerjük egymást, már tök jó fej, és akkor azért... És nektek volt, hogy kölcsön kellett kérnetek, és nem tudtátok visszaadni, szégyeltétek, és bujkáltatok? Nem, velem olyan történt, hogy adtam az ismerősemnek nagyon-nagyon sok pénzt, és mikor visszakértem volna egy évvel később, akkor nem beszélt velem soha többet. Igen, igen, velem is fordult elő, csak nekem még az volt komoly, hogy családtaggal, tehát hogy családtagnak adtam nagyon sokat. Az még gázabb. Az durva. Az még gázabb, igen. Mert mégse verhetem össze a családtagomat. De hogy ilyen közeli rokon, vagy ilyen távoli? Dilemma. Hát... közeli, hát hogy mondjam, tehát nem mit tudom én, nem szülő, tehát meg mondjuk nem testvér, hanem ilyen unokatesó kategória, igen. Tehát... Hát az kellemetlen. Igen, és az milyen kellene, és az tényleg az egyébként, mert mégse mondod neki azt, hogy hát figyelj, add már meg, különben holnapra nem lesz hol laknod, tehát így... Tehát így nem tudsz érvelni. De hát nálad lakok, apa, nem érdekel. Fogd be és fizess ki a lóvémat. Így van, szerezd össze valamit. De hát apa, azt mondtad, a zseppénz. Nem érdekel a kifogás. És tudod, ilyen hintek vannak, tudod, ilyen utaló jelek, hogy egyszer csak fel van vérrel írva, tudod, a izére, a fürdőszoba tőre, hogy... Nem hogy kérem, megtalállak. Nem, tudom, hogy laksz. Tudom, hol laksz. Tehát apa, tudom, hol laksz, apa. Lakok a kis szobában. Tudod, jól apa. A zseppénz bizonyos nyelveken hitelnek becézi. Itt az ideje. Tudtad? Tudod is ez a Facebookos hülyeség. Nem, amúgy azzal egyetértetek, hogy behajtani a gyereken az adósságot, miután elköltözik? Mert hogy... Hát ha úgy egyeztetek meg... Nem, volt egy ilyen ismerős, vagy nem tudom már ki mesélt. De eleve miért adsz kölcsön a gyerekednek? Nem úgy kölcsön, hanem azt mondta a faterja neki, mikor elköltözött 20 évesen, hogy jó, akkor én eddig eltartottalak, meg felneveltelek, és akkor összeszámolta, hogy 25 millió forinttal tartozol. Jó, ez akkora nyomorékság. Akkor a gyökérség. Igen, azt a szülőt egy taknyos kesztyűvel kell nyakon vágni. Tehát ez a, ha, figyú, nem azért nagyon hálás vagyok, de nem kértem, hogy világra hozzál. Igen, nagyon hálás vagyok érte, de azért ez már a felelősséget a gyerekedért. Tehát főleg, ha az apja volt, azzal lehet érvelni, az apja neked nem, apa neked nem is fájt annyira, meg nem is tartott annyi ideig, mint anyának. Szerintem fog be, te. Nem, egyébként ezt pont fordítva gondolom, szerintem úgy kell nevelni a gyerekedet, hogy amikor öreg leszel, akkor emlékezzen arra, hogy nem, akkor... Azt mondja, akkor fizessen, akkor emlékezzen rá. Akkor egyszer emlékezzen arra, tudod, hogy olyan szülei voltak, akik rengeteg energiát belefektettek, és szerintem ezt nem kell így mondani, meg ezt egy kiszámolni. Igen, és akkor 4 éves körödben volt egy zokni, igen, az 4-57. Marie Curie irányának érted, kislányom legyen. Itt még 4 éves voltál, itt még drágább volt az infláció. Drágább volt az infláció. Nem úgy, tehát a forint. Igen. De őszintén, tehát most visszatérve az alapkiindulási pontra, szóval de milyen szülő az ilyen, amikor megszületett a gyerek, akkor fölírta azt, hogy az orvosi ellátásod ennyibe kerül. Képzeld el, hogy visszanézed a gyerekkori fotóalbumodat, és egy büdös kurva képet nem látsz magadról. Csak mert drága volt. Nem. Csak ilyen blokkokat a vízi alóban. Átszínkéket, és izé. És aztán adatokja hozzád, hogy spóroltunk. Hogy igen, neked és akkor 18 évesen előveszitek azt a baromi nagy izé fotóalbumot, és akkor na gyere fiam, nézzük végig azt a gyerekkorodat. Jaj, ez a 2 éves karácsony, passzus, most az fával mit csináljunk? Jó, 4-en vagyunk itthon, legyen az 1/4, csak a térted, és így végigmenni. Így végigmegy, hogy emlékszel arra a kis tűzoltóra, amit annyira szerettél? Azt mondja, igen. 234. Igen, viszont azt elromlott, utána azt vissza kellett vinni. Hát, ja, az is a benzinkvegy, meg a játékboltba. A lakásnak a 37%-át foglaltad el, ennyi az amortizáció, ennyi év alatt. Számoljuk ki, az hány négyzetméter volt? Mai áron számolva. Igen, hány légköbméter szívtál el a mi levegőnkből? Igen, tehát havonta mennyi... Hány légköbméter szívtál el? Kiszámolod, hogy rend 2 pont. És hát az azt mondja, havonta 79 ezer, tudod? Szorozzuk meg 20 évvel, tudod? És ja, akkor tudod, innen már csak szerintem... egy lépés, hogy vannak ilyen budget családok, tudod, ahol ilyen kedvezmény van a születésed után, mit tudom én, első 3 évre. Tehát vannak csomagok már. Szüles ide, és akkor prémium ellátás, az első hónap ingyenes. Nem, az első 10 év ingyenes. Utána alacsony kamatokkal törlesztheted az életedet. Hallod, és tényleg létezik ilyen, tehát én még mindig ezzel vagyok leakadva. Ez totál. Tehát hogy miért? Ezt még ő is mesélte, hogy izé, hogy és akkor odaállt, és a faterja is akkor mondta, hogy jól van, fiam, eddig itt élted, és akkor adott neki rendesen egy ilyen Excel táblázatba kávét, tudod, egy ilyen költségvetés. Tényleg egy ilyen számlát. És végig volt vezetve, és mondom, a vége valami 10-20 millió forint volt, és akkor mondta is, hogy hát hülye jó, vagy, fater, meghűlt nem, Nem, komolyan. Azóta nem beszélnek olyan. Tehát ez az ember tipikusan az, aki nem érdemli meg, hogy szülő legyen. De ez micsoda ilyen turnaround, tehát milyen hátbaszúrás ez, nem? Tehát, hogy... De igazából az a baj, hogy a fater álláspontjával nem tudok azonosulni. Tehát... Nem, egyszerűen hát vállalj már felelősséget a gyerekedért, könyörgöm. Tehát, hogy meg nem az, meg nem kér, tehát most ez... Tehát gyerek ez... nem kérte, hogy el... Tehát olyan, hogy így átvezetem a vakot az úton, és akkor a végén zsebébe dugok egy ízét, egy blokkot, hogy 7-50 lesz. Igen, nem, mi 7-50 lesz, és addig nem megyünk innen, amíg be nem fizeted, vagy visszavisznek a másikban. Nem, rosszabb, elvisznek az út vagy tényleg, de egyébként a gyereknek ezt a kérdést kellett volna föltenni, hogy fater, és mi van, nem tudom kifizetni, megölsz? Vagy nem? Tehát érted? És ugye a fater így igen, és így tarkolja. Nem olyan leszek, mint a Pokétből a Balázs. Nem így oda tartja a pisztolyt, és így szerdára, reggel 8-ra itt legyél a pénzzel. Szergej, és így jön egy ilyen csávó. Igen, Vladimir, Szergej! Fater így a végén mondta, hogy ne aggódj, kisfiam, nem nekem tartozol, hanem nekik. És így rámutott három ilyen tagbaszakató. Nem is, akkor Fater, most tényleg tartozok neked ennyi pénzzel? Nem nekem, hanem az Intruim Justice-ának. Kijön a levél. Hogy itt nem is szól neki a fater, ha adó, csak így egyszer csak fölhívják az Intrum Justiciától, hogy adategyeztetés. Adategyeztetés, mi van? Miért, doktor Kovács Géza, megbízunk, de és miért tartozok? Sajnos nem álmodomban ezt részleteznem. Hú, ez durva. Na jó van, srácok. Igen, tehát odáll a faterja, és akkor kérném még egyszer közjegyzőnket, tudod, és mikor tudja ügyvédurat. Kovács, ifjabb Kovács Károly, mikor tudná törleszteni? Még egy darab mondat egyébként, mert láttam, hogy már le akarod zárni, hogy ja. Volt az előbb ez a mondat, hogy a gyereket úgy kell nevelni, hogy utána majd fizessen, és akkor poénkodtunk, hogy fizessen az apjának, hogy el tudjátok képzelni azokat az esti meséket, amikor simogatod a gyerek fejét, és akkor régen úgy fejeződtek be az esti mesék, hogy fiam, egyszer, ha felnősz, neked is lesz egy szép feleséged, két gyereked és egy szép házad. Most még megy a fejsimogatás, hogy fiam, ha felnősz, majd fizethetsz apádnak. Nem, az esti mese végén így ott hagyja a blokkot, és borravalót is, tehát egy 10% borravalót is kell általában adni. Nem hagyja ott a blokkot, hanem úgy van, hogy van egy ilyen kis ilyen persely, mint az én nyilvános vécéknél, és csak addig mesél, ameddig az idő kossz. Van. Nem, így bele kell dobni a lovét, és ha kattan, akkor oké. Na jó van, srácok, még annyit mondjuk el, nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi van a Geekbox-szal. Hát... tervezünk róla videót csinálni, de egyelőre még nem jutottunk el addig. A Geekbox-szal gyakorlatilag az van, hogy hát igazából, majd hogy is mondjam. Majd elmeséljük a videóban. Elmeséljük a videóban, de a lényeg, hogy most egy ideig nem lesz biztos, hogy tartalom. Egészen egyszerűen mindenki szeretne a saját csatornájára koncentrálni, és erre már így ebben a formában nem nagyon volt időnk. Biztosan ti is láttátok, hogy én is, Marci is, Alex is eléggé belehúztunk így a tartalom készítésbe, és ez már így nekünk sok volt. Valamint sok olyan gaming tartalom van, ami tökre hidegen hagy bennünket, és ezért így már nem tudtunk volna így őszintén ezzel foglalkozni. Úgyhogy nagyjából ez az oka. Szerintem így körülbelül mindent elmondtam, nem? Abszolút, de majd abszolút. Egy részletesebb videó lesz, amire és rá kell kapni, az lesz majd a neve, hogy sose gondoltam volna. Vajon megszűnt a Geekbox? Nem, abba hagyjuk a videózást. Abba hagyjuk a videózást. A Geekbox drámája. Vagy nem, ennyi kell, hogy most akkor vége, és egy ilyen sírvos fejet belerakni. Igen, igen, és olyan bélyegkép, hogy így hányunk, mert valamilyen Jelly Bean kihívás volt. Jó. Azt hiszem, ez kicsit túl sikerült. Miért? Ez kajak jó lenne. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Na, én még annyit akartam elmondani ezzel az adással kapcsolatban, hogy mindenkinek felhívnám arra a figyelmét,